الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمن أصولك بلا مسألة بحث الدلائل قرآن الكريم كي دري قسم دلائل دي ومسألي دي وداوي دي پار ذكر كي یو ته دلیل عقلی وای دویم تا دلیل نقلی وای او دریم دې دلیل وحی وجہ د حصر د دلائل په دې دریو کې دا ده چې په دنیا کې د دریو نظریو خلق موجود دي یو مسلمانان دی بس غیت خدا خبر کافی دا چې دا خبر په وحی کې راغله زکه دای په وحی ایمان دی زکه ورته مسلمانان وای بیا برابر خبره ده ک وحی جلی وی لک قران یا وحی خفی وی لک احادیث د نبی کریم علیہ الصلات والسلام دویم اهل کتاب دی یعنی یهود او نصارا هغه ته قران نقلی دلائل پیش کړي وای دا خبره ولې زمانه دا سی خو په تورات کې مو او دا سی په انجیل کې مشتا لکه سوره اعراف کې براشي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل وای دا زما دا پیغمبر خدا سي پیغمبر دي چې ری صفات تا او سوره تورات شریف کې او په انجیل شریف کې لیکلي پراته دي د صحابه کرامو د شان بارک وای کا ذالک مثلهم فی التوراۃ والانجیل اید اصحاب رسول علیہ السلام ډیر لوی شان ډیر غچا د شان بس تفوس کوي چې قران د صفاتونو نړک دی او تورات او انجیل د صفاتونو نړک صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین اغه د الله غره بندگان دي چې له صفاتونه کوي خپل کتاب کې او تورات او انجیل دي صفاتونه ډکلې دریم اغه خلق دي چې غوی ته قران عقلي دلایل پیش کوي ځکه غوی دا غینه انکار نشي کولې دهریه دي الله نمانی دا الله وجود نمانی نو ایت د عقلی دلایل پیش کړي لکه تاسو وګورئ عقلی دلایل پیش کړي ای دنیا کې او شهر نو خلق وې دا چا جوړ کړي دا غي جوړون کې نو دا اسمانونه چې به سنو ولاړ دي دا ستوري سپوږمۍ نور د شپې او ورځې نظام ولې د دې خالق او مالک نشته ازمیدار نه چا تپوس کړي وي د الله په وجود څه دلیل لري ناغور ته په ولار ازي او قدمونو نخي دا د دې دلیل دی چې په دې لار سوق تیر شي او که صحرا کې د خان او پجی دی وکته نو دا د دل دې شدل ته خان پاتې شي د ګډو بيزو پچی دی نو دا او خان ګډي پاتې شي نو اسمان دې زمکا دا غرونه دي سمندرونه دي دا د دې دلیل نه دی او ذات شتا او د دې خالق او مالک دی بیا دا دلیل عقلی په سو قسمه ده رمبنه تقسیم د دلیل عقلی په دوه قسمه لري، عقلی محض خالص چې هغه کې نه د کفار او انکار شتا او نه اقرار شتا. دویم دلیل عقلی اعترافی دی، دشمن کافرم منی چې او داسې دا اې کتا سلوس تیر شول ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله. کدی کفار نه دې تپوسو کو چې اسمانونو او زمکه چا پیدا کړی، نو دایبم اقرار کی چې الله. دلیل عقلی دی خو اعترافی دی، دشمن اقرار کوي. بعض علما یو دریم قسم هم ذکر کوي او دا قران کې ډیر دی، دلیل عقلی الزامی المسکت للخصم. دلیل عقلی الزامی چې هغه دشمن بالکل چپکی او ډو سوي لري شي. لکه تاسو په سوره بقره کې راشي، اي يهوديان وای مخبل کتاب منو ويكفرون بما وراء ذلك، دین علاوه بل کتاب نه منو. نو قران ورته الزامي جوابونه ورکي، وای ته دروغ وای چې زه خپل کتاب منم. هر آسماني کتاب هغه کې نفي د شرک وي، تاسو خود اسخي عبادت کولو څنګه د خپل کتاب منلو؟ کته منل لته بس خله عبادت کولو، اسخي ته به رکو سجده دي ته الزامي جواب وای. دوی الزامی جواب دا کوي، هر آسماني کتاب کې د هر چا ناحق قتل دا ناروا دی. بیا د انبیاء او قتل خوده ناحق، ته چې وز خپل کتاب منم فلمه تقتلون انبیاء الله، الله پیغمبران مولې وجل. درې الزامی جواب دا کوي، وای ته چې وز خپل وای ته نخپل منی نه بل منی. کتا دا منل کو هی تور الله د وی خروش کولو پدای د پاسه ودرولو کانه ذل تا به وی ور یزدا ویلا کتاب کنه من دا غر دربان را غرزو. نذیت دلیل عقلی الزامی و المسکت للخصم. سوره بقره کی براش ابراهیم علی السلام غا نمروز توئی ویزا مزما رب نور د مشرق نه راخیږي په مغرب غرزي فات بها من المغرب. زجته ویز خدای موز الهه نتی اورز د مغرب نه روخیجا روخی جواب فبوه تلذی کفر. دې ته وی دلیل عقلی الزامی. وګورئ مثال د دلیل عقلی محض خالص دلیل عقلی دی او اقرار او اعتراف د دشمن نشتا. سوره بقره اوله پاره کې وګورئ 20 نمبر آیات دی، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی، اے خلقو اعبدوا ربکم یواز عبادت او بندگی کوي د خپل رب. وردا داورا دی یو الله عبادت وکوي د بل چا ونه کوي. وای دلیل په سره الذی خلقکم، اغزاد چې تاسو پیدا کړی یې ګور نشوي د نشنيشت کړی یې. د چې چا پیدا کې عبادت دا غوکا، اچې څوک څاغه مخلوق دی، اپ خپل پیدایش کې الله ته محتاج دی، او دا غمر گو ژوند او صحت او بیماری دا الله لاسو کې دا. نو دا سي عجز لولې عبادت او بندګي کې. والذین من قبلکم، دا دویم دلیل عقلی نے، آغا ذات یواز عبادتو کئی چی آغا کسان پیدا کری چی تاسو نمخ کیو، ورستا پلار ستانی کو ادا تجی ورطا معبود وی دیم اللہ پیدا کری. من قبلکم کی امرا وست لعلکم تتقون دیو اللہ عبادتو کئی دید پارچی تاسو پرزگار جوڑ شئی نگو ردہ دلائل اقلی محض دی خالص ورپسی بیا بل آیات کم یو درے دلائل اقلی ذکر کئی گو رئی سورہ بقرے آیات یو کم دیرشم نمبر گو رئی هو الذي دغ الله غزاد دے او د دې الله د وجود او د وحدانیت دلیل دار خلق لكم ما في الارض چې پیدا کړی دي تاسو د برد پارا او تاسو د فائدې د پارا ما حسو في الارض جميعا چې زمکه کې دي ټول دینه عبرت حاصل کا او دی کی فائدہ دا ثم استوى الى السماء او بیر عدل رلو آسمان طرف تا فسواهن نو برابر کڑی و غیل را سبع سماوات و اسمان هنا و هو بکل شیء علیم او الله په هر یو شی باندې پوهه ده وګوره چې دلیلی عقلی دی نه پیژندل به ارسو ترجمه کې مشکلات وي زموږ د مشایخ رحمهم الله د درس طریقه دا ده چې د صورت مختصر خلاصه وي بعضی صورتونو کې تش دلایل عقلی دي لکه سوره یونس لکه سوره رعد لکه سوره ملک چې د دلیلی عقلی پیژنې نه نو بیا په درس کې ترجمه بس ده کې چې دلیل اخري و پیژنې دا ته مخکې نه طالب پیژندلې دارنګ ورې دلیل عقلي اعترافي هغه دلیل عقلي چې کفارم داغه د منلو اقرار کوي د سوره یونس یو لسمه پاره آیات ګورې یو دیرشم نمبر قل مَن یَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ او فرمایا حبیبا سوق د هغزاد چې رزق در کوي تاسو ته د اسمان او د زمکه باران سوق ورای زرغونی سوق کئ ام من یملک السمع والابصار او سوق د مالک د غوګونو ادا غوګونه چې او غوخه دا د کې داوري دودا طاقت چا شولې والابصار او سوق مالک د سرګونه د دې کې د لیدو طاقت چا شولې ومن يخرج الحي او سوق دي چرواسي ژوند من الميت دمړينا ويخرج الميت من الحي او سوق رواسي مړ دي ژوند دينا ومن يدبر الامر او سوق دي چې تدبير د ټولو کارونو کوي فسيقولون الله كفار زرد شوبواي اگر بعد ایتونو کې لام روړ اوازی کی سین دی دل تیفا و سین دوار را جمع کل زرد چی دی باڑو وقت تیرن کی او زر تر زر بوائی چی اللہ ندا دلائل اقلی دی اعترافیا فقل افلا تتقون او فرمایا نو آیا تاسو یری گئینا دم خالفت دا اللہ نام تارنګي سوره مؤمنون آیاتونو چې تاسو سره راوړل یو اته لسمه پاره کې سوره مؤمنون راځي او ګور دې تاسو به دام ګورئ چې موږ اول د آیات راوړل اوس نو سره راوړلو نو دې سوچ ته وایي تدبر لیدبروا آیاته افلا یتدبرون القرآن پوښي چې تدبر به کې هغه تدبر داده یو آیات د سمره سمره مسائل او خزانه وي سوره مومنون کې تلسم افار رازي آیات داغه وګورئ سلور اتیایم قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون او فرمایا د چا د پاره د زمکا او هغه سوق چې په دې زمکا کې دي ان كنتم تعلمون کچرته ای تاسو پوی دن کی سیقولون لله زرد چې دای به موای چې خاص الله لرا قل افلا تذکرون او فرمایا آیا تاسو نصیحت نه قبل وای مختصر مختصر به موږ وایو مثالونه خو په سونو قران کې راغلي دریم دې مثال د دلیل الزامی مسکت للخصم چې هغه جګړ ماره بالکل چپکو اتا سلاغي مثالونه ما هم وی سوره بقره کې راځي وای مخبل کتاب منو و یکفرون بما وراء نو قران الزامی جوابونه شروع کړ وای دروغ و نه خپل باندې نو بل بسو باندې قل فلم تقتلون انبیاء الله دارنګي نمروز ویلی او چې زم رب ویزه زم رب نور راخیږي تی د مشرق نه راخیږي په مغربي غرزي تی روخیږي د مغرب نه فبوهت الذی کفر دارنګي او مثال وګورئ د دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم چې هغه جګړ مار بالکل چپکای سوره انام وم پارکی سلوی ختم او یو سلوی ختم نمبر آیات دے قل ارائیتم او فرمایا خبر را کیتا سماتا ان اتاکم عذاب اللہ کراشتا ستا عذاب دا اللہ او تتکم الساعتو یا راشتا ستا قیامت اغیر اللہ تدعون اے عذاب دا اللہ راغے قیامت راغے نو آیا بغیر دا اللہ نا ببل چاہتا تا سرا مدد شوائی ان کنتم شوادقین کیئی تا سرشنیم دا اللہ عذاب و قیامت بل سکت فکولشی رجل تعالی له چغیوه نو پدی وړو وړو کیسنګ غیر الله ته چغیوه وګوره مشرکان چپ دی جواب نه کوي نو الله په خپل جواب کوي بل ایاه تدعون بلکې خاص د الله برابر ایتاسو فیکشف ما تدعون الیه نلریک ای الله آغا چتا سیرا بلی غیتا انشاء کچری خوخیشی اگر دام دعا پا مسائلو کیو مسئلہ را تب اللہ نغواری اللہ فریاد دوری خوک خوخیشی مشکل بلری کیو که خوخیشی لری بینکی و تنسون ما تشرکون او هیر بشی تاسو نا چه تاسو کم دا اللہ سر شریکان جوڑوئی اگر دعا دا چارت کی گینا حدیث پاک کرا غلی وَيَّاو پَدْرِو سِ زُنُو کی چِچَا دعا وقت ملاوی کی یاو پَدْرِو سِ زُنُو کی سرے یاو شیم ملاوی کی یا خدا دې ګوره چې تاسو غواړی غل لا درکل یا تاسو غواړی خو بل مصیبت را روان دی نو الله دا در نکل خو مصیبت در نه دفقو او درېم دا دې چې اخرت د پاره در له جمع کو پرز د قیامت به وبندت الله او ایت ادمره ادمره دعاګانې کړي وي او تا دا غیس اثرات په ژوندون کې نو لیدري دانن داغی دا دور دور بدلی وای دغه بدلول چې یو مؤمن مسلمان وګوري دی به وای کاش چې ما څومره دعاګانې غوښته وي چې یوې سره اثرات مم دنیا کې نوې لیدلې نو څو چیزونه په ملاويږي بھائی یو په دې دریو کې ملاويږي دیو جن دعا د شارد نزی دعا سره د شارد نزی او دا سیم دیگور دی پلو گورای چه داوی قواد زر قبول شی دی که دی خیر دی او که پکی لگ وخی دی که دی خیر دی پا دی پتا پوری گئی ورکنن تاو جڑل و اللہ دی مشکل پورا پکل رزن جاڑی خوک یو میاش پکی تیم بی نو میاش بجاڑی اکا پکی کال تیم بی نو کال بجاڑی نو چاچی یو رزو جڑل دا خیر دی او که کالی او جڑل دا خیر دی بعض احلیل مدر دو زوک شوک خبر ذکر کړي یو شاعر وای او د شریعت د خبره خلاصه ذکر کړي وای رب ویلی جز قبلوم ایو بنده کال لګیا د دعا په اثرات نه پويږي او الله او ایمان ادرا جڑا فندا کوي دا بنده چې جاړي چې ما مالک دې خالق دې د خزانو مالک دې دته دا جڑا او فریاد د رب سره دې وګوره کله په دې رستم ملاوېدو کې ډېر خیر دې کتان نو جړل شي ملاو شو بند دې اجاړي نه کنه جاړي او کني ملاو نو دې یو کال پوری جاړي نو دا کال جڑا به تر نه او کدي یې ویره دې به تر دا دی ته وی دلیل عقلی الزامی المسکت للخصم تارنګي دلیل نقلی وګورئ کله دلیل نقلی اجماعی د غوندو پیغمبرانو نه اجماعا مختصرا الله ذکر کی لکه سوره الانبیاء وګورئ ولسم پارکی آیات کی اصول کی خطائی راغلی پینزم سلوی اختمی ذکر کرے تاسو پینزوشت بولی کئی دا پینتالیس پزے پچیس بولی کئی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی لیه انه لا اله الا انا فاعبدون دي ته وی دلیل نقلی اجماعی د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام نا الله خپل پیغمبر ته وی وما ارسلنا من قبلک او نور علی غلی مونسان مخکی مر رسول هسیو رسول مگر چې روب ملی ګلو الا نوحی له مگر مونږ به وحی کول دغه پیغمبر لا انه چې یقینا شان دار لا اله الا انا نشتر بل حقدار د بندګۍ مستحق او لایق دی عبادت إلا أنا مگر زیما فعبدون نخاز زما بندگیو کئی بولو ٹولو پیغمبرانو نے دلیل نقلی جماعی ذکر کو سورہ نحل گو رئی سوار لسم پارکی او داغی آیات مبارکو گو رئیش پک دیر شم نمبر او د مختلفو مسائلو د پار ادايات مونږ بار بار راوړلو تاسو تدبر دی چې غټول خبر یاد کی یادم دی چې د آیات د شیب نمبر دی چې مونږ راړو تعالی شمیر یاد دی ها بھائی د شیب زل چې آیات راړو بھائی هر زل دی یو جدا جدا مسلې د پار دی تدبر وې دی تا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَوْ بِشَكْرَ لِغَلِيمٍ فَهَرِيَ أُمَّتِكَ رَسُولٌ دا رسول چې بخپل امت فراغه د ټولو نه اوله مسله سوا ان اعبد الله دا چې واجب د الله عبادت او بندګیو کوي وجتنب الطاغوت زانون بچو ساتئی دے عبادت غیر اللہ نا ونا گٹا ولی شہید سوکم چلے داغے عبادت مکوئی او اشکال جواب در لتیرو چې خلق خدا اولیاء هم عبادت کوي نو العیاذ بالله ولی اغا اولیاء او پیغمبرانو ته هم طاغوت وایي نو داغی جواب داو انبیاء خدا الله انبیاء دی اولیاء اولیاء دی طاغوت اغا شیطان نیکین سیده که جنی دی چې د دې نبی او ولی دی عبادت لار خلق لخولی فمنهم نزنید دوینا منا اسو کو حد اللہ چی اللہ ورت ہدایت کڑیو دا در لبلا مسئلہ ذکر کئی پیغمبر دعوت پیش کئی خصوب پلا رکول نشی فمنهم من حد اللہ زنی پدوی کیا اسو کو چی اللہ ورت ہدایت کڑیو ومنهم من حقت علیہ الدلالہ ازن آغاو چه ثابت شو پاغی گمراهی فسیرو نو اگر زید برت پا نظر فی الارد پزمکاو دنیا کے فنظرو نو گوری سوچو فکرو کئی کی فکان عاقبت المکذبین سرنگی و خیری انجام د تکذیب کونکو سرنگ و خیری انجام د تکذیب کونکو اگر دیکی ترجمه کم د کاتب نه غلطی را غلی د اخیری انجام پزے والے انکام لکلے دا لفظ مسم کئی دیتا وی دلیلی نقلی اجماعی د انبیاء علیہم السلام نا دارنگی سورہ زخرف گوریدام دلیل نقلی اجماعی دے سورہ زخرف پینوشتما پارک رازی او داغی آیات مبارک او گوری پینزم سلوی اختم نمبر سورہ زخرف پینوشتما پارک رازی آیات مبارک او گوری بینزم سلوی اختم نمبر ادا سید پارا رہا لاؤ دلیل اجماعی دے تور انبیاء رہا ہاں سر دلیل اجماعی دے سر پارا رہے تور انبیاء رہا چاہ رہا نیوہ خبر رہی ہے رکھا کنا بھائی ہاں تو آیا او دور سر نقلی ہونے ہونے ہونے نقلی دے ہونے خبر ریګور نیمګړی کار یا بد پزان مراولای استاد دا تپوس دا سیوی وروي که څوک تپوس دی وای نه کوي چې دا سره بدنام کی او د ملامت کی نو دا ګناه دا او جرم دی په دې نه د استاد تپوس دا نه استاد دې په وای چې څوک بیدار دی یره زه لګیم څوک ویخته نو دا د دین د سنت طریقې نبی رسول الله بکله صحابه باندې مسله واښوړه زه ګورم چې تاسو کې څوک ویخی دی یو سره ټول را ویخ شي بای یو سره شي یو سره ټول را ویخ شي واسأل من ارسلنا او تپوسو کا حبیب دا غچانا ارسلنا چرالی گلیو مونگا من قبل کتا سنمخ کی من رسولنا زمونگ دا پیغمبران علیہم السلامنا اجا اللہ آیا گرزولی دی مونگا من دون الرحمنی الاود رحمننا آلیہ تن نور خدایان معبودان یعبدون گنیش داغی عبادت و بندگی بکی دیشی پوښید آیات په مقصد د ټول پیغمبرانو دین دا او چې الله نه بغیر نور الہ نشته چې دا غي عبادت او بندګی دی وشي اذلته وي تاسو کا نو رسول الله علیه السلام خو د ټول په اخر کې راغله او یې شراتل ټول پیغمبران وفات دنیا نه لاړو سوال باندې پوښ وی کنا عدل ته وی تاسو کا نو د دې اهل علم یو څو جوابونه کړی سو کوئی حقیقت سوال نه ده مراد بلکې مجاز ده عن النظر فی ادیانهم والفحش عن مللهم و اذا تولو پیغمبرانو دینونا ولټوا د هر پیغمبر په دین کې د شرک او گنجائش نشتا چې ګنې ما سیوا د الله نه دیو الہ یا الہ وی او د عبادت او بندګی د کیږي او یو جواب علما دا کړی وای انه راهم فی لیلۃ الاسراء رسول الله علیہ السلام ټول پیغمبران په لیلۃ الاسراء کې کتلی ملاقات شوه په مختلفو اسمانونو کې او بیا دا مسله دا دواړو طرف له روایت راغلي محدثینو چا یو له ترجیح ورکړي چې الله چې رسول الله علیہ السلام اسمانونو ته ختم معراج لا نو دا امامتی په بیت المقدس کې د تلو نه مخ کې کړي ک راتلو نه پسې کړي امام ابن کثیر رحم الله دې ته ترجیح ورکړي چې واپس رسول الله علیه السلام د معراج نه راغې نو بیت المقدس د پیغمبرانو نه ډکو بین قائم وراكع وساجد پیغمبران سوق ولاړو سوق رکوع کې او سوق سجده کې جبرئیل علیہ السلام راغې نبی علیہ السلام د لاس مبارک نو نیو او مخکې کو بیت المقدس کې ټول پیغمبرانو ته سوکا امامتی ولا ورکا ځکه زمونږ پیغمبر ته وای امام الانبیاء دغه تاسو حقیقتاً ځکه لیدلیو کړه اسمان کې لیدلیو او بیت المقدس کې لیدلیو بیت المقدس کی لیدنیو آسو جواب نشول بھائی درم علماء دا سکڑے واسأل من ارسلنا یعنی امت من ارسلنا کل حضب دا مضافی امتنو نے تپوسو کا دا پیغمبرانو پا امتنو کی چسو کا اہل حق لی ناغی دا دی خبر گواہی کئی چه در رحمان نه بغیر نور الہ نشتا چه دا غی عبادت او بندگی دیو کریشی دیتا وی دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء او کلا گورا دلیل نقلی انفرادی بھی دلیل نقلی انفرادی لکو گوری تا سور اعراف اتم پارکی سورہ آراف گرئی او آیات گرئی او کم شپیتم نمبر دیتوئی دلیل نقلین فرادی دیو یو پیغمبر نے نقل کرنے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من اله غيره بشكر عليك اليوم نوح عليه السلام فتزنه وكيلي ده لقد ذي لام نمخ قسم محذوف ده والله لقد ارسلنا نوحا تو قسم بكسه قسم مقدر فروض دے والله لقد ارسلنا نوحا قسم الله بیشکر لګلو موږ نوح علیہ السلام قوم دا ویتا فقال فرمایلیو یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم دیو الله بندګیو کوي خپل پیغمبر ته وی دا مسله واځي تاسو نه کوي تاسو او مختصر عمر د نوح علی السلام نه هنیم څه وکاله کړي وا هدي کې پیغمبرانو حوصله مخه وایي ستا یو میاش دوري ته حوصله بایللې ته بای انبیاو نه هنیم څه وکاله دا سیدای ته خو خریس کې د دې سو کوی او ټکای نبی پکاړو وشت خو نه هنیم څه وکاله صبر کړي قران غره هر شاله ده اره خبره ده پاره ده سری وای ته ګوره دور زر څنګه پتا راوی هو تاسو او دا رمضان را روان دی د ګټې بټې میاشته نو شیطان خوتړی خو نفس خو نه تړلې کړه که تړلې دی دا ولې چلونه خی دې تپوس کوي کوم ځای کې مولا ګړل دی چې خپل مزم بربادې او د مزور پهلوان دی چې د مقتدیانو غم بربادې ها بای بازی مولا پهلوان دی کنه نو هغه ځلزی چې بس په یو سات کې د تراویح نه سکی بی غم کول ولا وی بی غم کول ارسته بی غم کو بای نو موږ دی وی هو سلام موبایل ور نه نیم سا وکالا سارا د والو ټکول نه دعوت پیش کړي قوم بوالو خیریب نه کوي علی خیری کړي چې رب ورته وی انه لن یؤمن من قومک الا من قد امن سوره هود کی ورته وی ازما پیغمبر غره نور پکې مان راړي کته پدې تمې چې بچی به راړي نو وسی به راړي کړه وسی به راړي نو ایمان راړي نه دا وی رب ما خو دې وځي نه خیری نه کولی چې ایمان راړي چې ایمان راړي زمکه دې وزګار کا خیری مل شروع کړي چې رب ورته وی دي چې غره نور ایمان راړي یا قوم اعبدوا الله اذا ما قوم دی والله عبادت او بندگی وکئی ما لكم من اله غيره نشت د تاسو د پارا بل هیڅو د عبادت او بندگی مستحق بغیر د دی الله نا اکدا سے مون کلو زما مون منل انی اخاف علیکم بیشک زیاری گم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غرزی چی دا بلوی عذاب وی دارنگو گوری دلیل نقلی دا سیدنا هود علیہ السلامنا دا سور اعراف گوری اتم پارا آیات دے پینم شپیتم دیتو ای دلیل نقلی انفرادی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور آلِ گلے میو عادیانو تا نسبی رور داغوی هودا هود علیہ السلام قال فرمایلو هود علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم دی والله عبادت او بندگی وکئی مالکم من اله غیره نشت تاسو لپارا بلې څوک مددگار او دی عبادت مستحق علاوه دی الله نا افلا تتقون آیا تاسو یری گینا ورپسی گورا دلیل نقلی دے دا صالح علیہ السلام نام وَإِلَىٰ سَمُودَ آیات دے دری اویائم دغا اتم پاردا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا اور علی گلمیو سمودیانو ترور داغوی نسبی رور داغوی صالح علیہ السلام قال صالح علیہ السلام فرمائلیو یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم دا اللہ عبادت و بندگیو کئی دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما لکم من الہ غیرو نشت تاسو دفارا بلد عبادت و بندگی مستحق بغیر دی اللہ نام لدی توئی دلیل نقلی د صالح علیہ السلام نا او بیا رسو دلیل نقلی ذکر کئ د شعیب علیہ السلام نا او دا پیغمبران په ارض العرب کې راغلی دي د سمودیانو وطن د دیار صالح د مدائن صالح ورته وئ نو دا د سعودي عرب پسمکه باندې دا ځای دی رسول الله عليه السلام چې تبوک تسلو اوسم چې تبوک لذي نو مدائن صالح پلار کې راځي نو ایتا سګور دا کتلی نه دی تم الله صالح علیہ السلام را لګلې او نن نتش کندرات پراتی دی او شوب پکې نشتا دا په دنیا کې ډېر هنرمند کوو او دا عادیانو نه طاقتور خوب دنیا کې نه دی تیر شوی الله و لم یخلق مثلها فی البلاد دا عادیان غونته بیا په دنیا کې دا شی مضبوط پیدا نشول دا وای چې کته وای چې مضبوطه ما تکړه مو یغې سشول او د سمودیان غونته هنرمنو یو سم موږ مداینې صالح لاړو ته تبوک پلا راک راځي نو په زورګونو کورونه دی غرونه تراشلی او عقل به حیران چې موږ سره باځي ټیکدارانو مو تاسو ګورئ دی په لستر کې زنی وخت راشي او غي کان تراشلې دمره هنرو نتی وچت پاتې شوی نه کټه لاړ دی دمره په لستر وار نه دی سمره چې غي کان تراشلې ادي دی جمعات نه او دی جمعات په نیمه نیمه کورونه دی اپ زورګونو کورونه دی ځان له اسملی حالم جوړ کړي ابه په هغه کانی کې مارغان جوړ کړي پاغي کې دا چې قبرونه جوړ کړي لکه په خوا په دې منګي باندې خلکو برغول کې خودو دې پاغي سر کې دي لکه په منګي جي برغول کې دي کانی کې قبرونه جوړ کړي دم ره نر داسې د هغه وخت دور اسباب منو خدم ره نر چې داسې کانه تراشل چې په زورګونو کورونه جوړ کړي خلک ورته حیران وي صالح علیہ السلام الله را لګلو خدای خبره او نمنلا الله فی او سخت زلزل را وسا هټول تباہ برباد کړ دا شعیب علیہ السلام دا مدینم د سعودي عرب زمکلا د مدینه منورینه چې تبوک لځي ناول خیبر راشي خیبر دی يهوديان بالکل اصل د پاتې کیږي زه اوسم د دې کندراشتو خلاف شته دا الله خی جبرو وفات بیرو یا اولی لبسوار يهوديانو کلا جوړ کړ دا شي کلا چې ورخه جی په سرا بچی منور ته لبا مما ورخه جی ما حکومت هم نه کول کوي ځکه هغه کمزور شي زه ګرو نور زیږي نو دا شي چې کلا جوړ کړی چې غیل اوخه جی ټول خیبر پتلی کی پروتی داخل اغان ودی جنگ د پاره جوړول چې دې په خطر یی کی ودوم را اسباب پراتو چې یو کال پورې سبوا خرچا بوا او به پیدا شي جوړی کړی وی چې دشمن نشو راتلې او به هم راځي چې خوراکم ملاوی اسکاتم ملاوی رسول الله علیه السلام د توائف د کلانه محاصره کړو نو پته ولګیږي چې دې ځان سره دی یو کال خوراک جمع کړي هغه کافی رزکړي د توایف په کلا کې دی یو کال خوراک جمع کړو نو غوښ باندې وشتل مشتل کېدل کوچون کې کلا یې څنګه کولا کولا ول نه ور نو د الله حبیب بیا راغی بیا رستو دا فتح شوی رستو شوی رستو فتح شوی نو دا په لار کې خیبر راځي خیبر نمخ کی بیا مدائن صالح راضی نو چاغی نمخ کی لار شی مدین راضی بیر ایکم کندرات دی دو شعیب علیہ السلام قوم زکر قرآن وی وی راشی اگرزائی کندرات پراتی خوسی دنگی پکی نشتا فتلک مساکنهم لم تسکم من بعدهم الا قلیلا نو مدینم د سعودي عرب پس مکر آغلے ویلا مدین اخاهم شعیبا پینزم اتیائی محیاتو گو رئی تدغی اتمی پاری مدین والو ترالی گلے میو نسبی رور داغی شعیب علیہ السلام کالا یا قوم اعبد اللہ ای فرمایلیو اے زما قوم دی والله عبادت او بندگی کوي مالکم من الہ غیره نشته د تاسو د پارا بند عبادت او بندگی مستحق بغیر د الله نا دي ته وی دلیل نخلی انفرادی د انبیاء علیهم السلام نا تکو گره دلیل نقلی ابراہیم علیہ السلام نا سوره مریم وګورئ شپاړه سم پارکه او آیات وګورئ یو سل ویختم وګورئ وذکر فی الکتاب ابراهیم ویرایات کا په کتاب الله کې واقعات ابراهیم علیہ السلام اے فی الکتاب معنا مفسرین کړي فی هذه السوره یا فی الکتاب فی القران انه کان صدیقا نبیا بیشک ابراهیم علیہ السلام هغه رښتینی نبیا او پیغمبرو اذ قال لابیه کلی چې ویل یو خپل والد تا یا ابتی والد زما لم تعبدو ول عبادت او بندگی کې ما ده غچا لا يسمعو چه اوری نا چه تیرا مدد کے ولا يبصرو اوستا تکلیف و بدحالی وینینا ولا يغنی عنك شیئا نشید فکول تا نظر بر تکلیف رضی توی دلیل نقلی انفرادی ابراهیم علیہ السلام نا وګورې دلیل نقلی د یوسف علیہ السلام نا سورہ یوسف وګورې او دولسمه پاره کې سورہ یوسف وګورې آیات وګورې یو کم سن ویختم نمبر یو کم سل ویختم نمبر آیات وګورئ یا صاحب السجن یوسف علیہ السلام وای اے زما د جیل مرګرو ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا د جدا جدا نسم مراد دی نو بعد متفرقون مختلف الاجناس اے جنسونه بدل لی سوک مو د پیریانو نه جوړ کړي اسوک د ملائکو نه او سوک د شان د انسانانو نه لک ملک او جن جماعت د دې اغه اجناس مختلف دی متفرقون مختلف الاجناس اجناس بدلی کل ملک والجن والجماد مثلا آیا خدایان جدا جدا چی یوم زان تر ملائکو نجوڑ کڑے طبیعتو نے بدلی جنسو نے بدلی یو دا کانی ندے بل دا پیریانو ندے بل دا انسانانو بل دا ملائکو ندے خیرن ندا وردی ام اللہ الواحد القہار یا کا اللہ چی اکیو دے القہار او زور وردے ندا دی یوسف علیہ السلام نا دلیل نقلین فرادی دے لشرق درد دپارا او د توحید دیس بات دپارا کل دلیل نقلی دا ملائکو نئی لکا سورہ مریم گورئی سورہ مریم شپاڑا سم پارا کرازی او داغی آیات گورئی سلو رمش پیتم نمبر دلیل نقلی دا ملائکو نا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ نبی علیہ السلام جبریہ صلاة والسلام تولیو تولی ډیر نرازی ناور تولید اللہ پیغمبر زمام زرغ واری چی ار وقت تاسل راشم خمونگ در رب دی اجازتنا بغیر نشرات لے وَمَا نَتَنَزَّلُ مُنگ نشرا کو زیدیز مکتاب الا بامر ربك مگر په حکم او اجازه درفسا له ما بين ايدينا د دې الله په اختیار کې دی هغه چې زمونږ نه مخکې دی و ما خلفنا هغه چې زمونږ نه وروسته دی و ما بين ذلك هغه چې دی په مند دی کې و ما كان ربك نسيا او نه دې رب ساهرون کې او پرې خودن کې پیغمبران لرا کې او سور ازي وحي د ازمائش په بنا باندې بندشي رب العالمین خپل پیغمبران هي رینا خپل پیغمبران پری جنا د دې توې دلیل نقلی د ملائکونا د کسوره سبا وګوري آی کوم دلیل نقلی د ملائکونا دویشتم پارکی سورہ سبا رازی داغی آیات مبارک او گوری سلویختم نمبر آیات او گوری وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَهَا أُولَائِ اِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ او پک مرس چرا جمع بکی دوی ثم یقول للملائکتی بیاب ملائکو تو فرمائیت اہا اولائے آیا دادی هغا کسان ایاکم کانو یعبدون چی دی بتاسو تا عبادت و بندگی کولا قالو سبحانک نملائک بو یلا پاکی دتا لرا انت ولینا من دونهم تی دو سو مددگار زمون الاود دوینا بلکانو یعبدون الجن اد آیات مرارو لے مو پسکی مرارو لے بھائی ہاں پرون مرارو لے بھائی نو بس زمون سر بلکار بنی اون آیاتون و بیا بیا راڑاو کنس پاک فرقشتا پایا تالا و امرو سمستنک و راو کنا تو غنیزی گاونڈی کنا تو آیا او دا پاکی لابلا تو آیا دا غره پرون موږ راوړل د مشرکین بل ملائکه د ترتیب د پاره اصل کې د پکې لفظ جن صحیح کو ها ته جنات په څیر لاړو خو خواري کې تب ها دا خواري کې تدا چې کې په دیوی روزي بشي ها الله یو امر خپل خپل له کوئی رسول الله علیه السلام په باج خلق را کابو کول دای د صحبت دومره سراتو یو صحابی ونو خوب کولو ڈولش پا بے عبادت کولو بدا اللہ حبیب ورتوئی اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ نو اس مونگ یو بل لگاوئی دو بدن پر بانے حق دے او ڈولش پا خوب نکولو دو ڈولش پاو در رضی ہو درے او ایدستر کو در بانے حق دے او استاد بیوی در باندې حق دی هغه صحابي سکولو نو واده ورته کړو بلار او هغه ډناوی لسلو نا غناوی نه ته پوسو وی چرایشی ودریږي په یو شپه کې به قران ختمولو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سبې کولو ا درځي به هغه ورولو ا درځي به روجب وا نو د الله حبيب ورته وي استاد دی بدن در باندې حق دی نته کوم را خواري کې دغه بدوي روزي چې لګ نصيحت پلو کوي چې دغه گزاره کوي بل كانوا يعبدون الجن اذر لثير چې جن دې دې کې په معنا د شياطين نه ملائک بو بلکې او د انسانان چې عبادت به کول د شيطانانو شیطان به بھوت کې دنا وته هغه ور سره خبرې کولې یا شیطان ور لشکل جوړ کو د وې ملائکه ور سره خبرې وکي اده بزرګي داوی به کولې املا ور سره شو کو شیطان اکثرهم به مؤمنون دیر دزوینا پدای باندې یقین ساتون کیو دارنګه دلیل نقلی کله د نیکانو بندگانو نوی وګوره دلیل نقلی من عباد الصالحین سورہ کہف وګورئ بل سم فارکه او آیات مبارک وګورئ دا غی سوار لسم نمبر دلیل نقلی دے د نیکانو اولیاء او نا سوار لسم آیات سورہ کہف وګورئ وربطنا على قلوبهم الله وي مضبوط والے میرا اوستو پزړونو د دې اصحاب کهفو اذ قامو کله چودري دلیو د بادشاہ روان دي هغه ورته حکم کړو چې زما د خدایانو عبادت وکوي فقالو نذي اولياء کرام ویلو ربنا رب السماوات والارض رب زمونگا رب دا اسمانونو دزمکو دے لن ندعوا هرگز نبرا مدد کو هرگز نبرا بلو من دونه الہا الہو دی اللہ نبل معبود و مددگار اکمون بلچا تاوی چی پنی کئی رو رسیگی لقد قلنا اذن شتتوا بیشک ویلی بی مون پدغ وقت کی شتتوا دحقنا لری خبرا ایدی دیکی پس مسلو زان پوی کئی د شتتوا خپل لغوی مانا سد بعدن عن الحق بعد عن الحق للحق للرواله دی خپل لغوی معنا دا بعض علما لکه امام قتادل ته معنا د شتتوا په دروغ سره کړی د دې ته تفسیر باللازم وای د حق نه لری خبره وی دروغ په شپه تفسیر باللازم باندې کنا کله ګور دی او لفظ معنا خپل لغوی دی خداغی د لغوی معنا سره یو شی لازم حق نه لري خبره دروغ وی کنه وی د امام د قتاده دا معنا دې ته وی تفسیر بل لازم بعض معنا کړي د شتتوا په خطا سره کومه خبره چې د حق نه لري دا خطای قسمای دې تم تفسیر بل لازم وای چا د شتتوا معنا په ظلم سره کړي نو دا ټول معناګان دي ته وي تفسیر بل لازم اصل معنا اول را اول سوا لرواله د حقنا لقد قلنا اذن شتتوا بشکا ویلی بیمم فدا وخت دروغ یا ظلم اصل معنا د لرواله د حقنا خو د حق نه لری خبره ظلمی کنا دا حق نه لري خبره دروغ وي دا حق نه لري خبره خطا وي دي توي دليل نقلي من العباد الصالحين دارنګي سوره ياسين وګورئ دليل نقلي پيش کړي د مخکنو اولياء کرامنا په دويشته مه پاري اخر وګورئ او آیات مبارک وګورئ شلم او یوشتم نمبر شلم او یوشتم نمبر آیات غری د سوره یاسین د دویشتمه پاره په اخر کې وجاء من اقصى المدینه رجل یسع قال یا قوم اتبعوا المرسلین راغلو دلری طرف د دې خار نه اوسړې چې منډې والی عزیز کی یو مسئلی لم سوچ وکئی وای سړے اغه چې الله ولا سړے وای از غبار څو برتا وای چې سړے خو چې الله وای سړے نه ځپلار به سړے کی سړے څوک دی چې الله وای سړے دی یو ختم کی سړی ولټوي قران کې ابیا وګورئ چې سړو دا صفات دي چې ما کې شتاو کنا یاره سړو کې کنا وګوره قران دا یو سلسله ده چې وقال رجلان من الذين امنوا تاسو د براشي سوره مائده کې هل تعالی الله سړي وای روز براشي وقال رجل مؤمن دلته وی وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى اوس در لثیر شو الله دا صاحب کا مبارک انهم فتيه و اذا زوالان سړي نو سړی قران کې ولټا وای او وګوره یو ختم کې وېدا د تلاوت کوم خو سړی به پکې لټو چې د سړو صفاتو کې ما کې څومره صفات دي سړی هغه چې الله ورته سړی وای زه به لیکلی یو کس مدینه منوره کې لري ځاسته ژوندۍ تیر کړی الله دې موږ ته سلام توفیق راکړي مولا سید خان صاحب د تبلیغ په مشرانو کې الله دې قبر دانوارات نڑکی مدینہ منورہ کی وفات دے و بکی کی دفن لے لوی سڑے ہو ناغا جی سے بھئی ماسر بے خوش طبیعتی کولا دمونگ دا زلہ مخ کے مردان و زلہ سوابی شخا نو ایمان لگوی تر مردان ما بیاو استاسو زلہ مردان کی سڑیشتا کنا و ایمان ورطوی حضرت کم سڑی آنے و اید سور نور آیات بیوی رجال الله تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه ايما ورته سړي خوشته خوشي ده تک بیا دې رسول مردان کې نشتا څه پوښي په خبره والے دا غايات معنا ده الله وې سړي دي دکانونو او پټو کارخانه کې ناسي خو چې بانګي وورید ورسه پرې خپل نو که باغ وی او دکاندار دکان کې ناشته نو دې خو وقور کې وای چې سړی خپل وای سړی کوي د دکان پرې خوي څه پوښي په خبره باندې پټي کې ګوټ کوي او بانګې وورې دو نو دې خو چې کور ته راشي وای بس سړی والله وای کته سړی وي تا بار سپری شوی رجال الله تلهیم تجارت ولا بهون ذکر الله عدل علماء یو واقعا ذکر کړی د سورې نور دې یاد دلالې وای سلفو کې بازي راځي خلکو د مشران لپته دا په خوا به بنای کې دا اوس په نګر مولا او پاغي باندې ټیم لګیږي سکار به ور رسول یو بول بنای پلاسو والا یو ګنټه کې خو ویله اوس په نڅشوا بیا بیا غټه کول دا غین لرونه رمبی او د کار سيزونه به جوړون نو وي اوس په نبو ور تمخيله ته د پرتا وا سټک پیدا شو چې څکړه او جلیل راوا چې ستي جوړ کی دې کې وي الله اکبر الله اکبر نو سټک به را غرزونو نشاله به پرې هو دې ته وي رجال لا تلهيه تجارت وي مولا سید خان صاحب رحمت الله علیه وی چې سړی څکړه ما ورته د اته چې کم یادې دا خنښتا سړیا غي جبانګي ووري دو بسر سي پزې پرې هو دې وسو دوی د دکان ټیم نه ده اته سلوام چې دا ټول دنیا د لا وازونه کوي بل فل الله واس کوي نو که عقل او ایمان وي د چا به منای دکان وای ما او چلا و پټه وای ما ګوټ کماو بکا رب وای حی علی الصلاه حی علی الفلاح د رب د आवाज د پاسه د بل چا आवाज چته ده دا غین ابو بل سوق څنګه مخکې کې اګه مخکې دی کو و ایزاد دې سړی سوق نوي سوزوس ګرزا اجي الله د سړی تو نوي دی بیا وای چې خپل سړی او که الله سړی کې نو بیا بسې ټول عمر به سړی سړی دلته وی وجا رجل من اقصى المدينه ادا زنانه خپکی نه غره خزه پاره ان شاء الله ورته سوې خزه ورته وای او دا به بسې کې ایمان نفس په حیا او پرده به دی خزه کې تاسو چې په تم غره قران کړه سوره قصص کې براشي وی وجاءته احداهما تمشي على استحياء ويغدو زنانو کی یوم موسی علیہ السلام ترالا عرش والوی پیدن را روانا او غرزی دلی دهیاو نو عمر رضی الله عنه دا ولي ویشي هغه ټول ځان پټ کړي صرف یو سترګ ښکارې ده چې لار په سې کی قسم دې کوم زنانه چې حیا پردي سره ګرځي سو کی صفت کوي ارشوا لو فجاءته احداهما تمشي على الصحيا راغلی و ورته یوا او په دل راتلا او رب وای ګرځې دل د حیا او ځکه برکه کې پټ کړو راغې دل لري طرف د خار نه یو سړی یا سا منډې والی ور قران داغه د منډو سکي صفت کوي نو دی وای کرکټ کې منډه واله او د خپو چا تا کاو د گزارو کو پدی د نن زمانه خلک دی پسې بډو شو دا سه منډه د یسو کی صفت کوي الله وای منډې والی قال یا قوم اتبعوا المرسلین وی ایز ما قوم ده پیغمبرانو خبرو منئی ارستو آیات کی ورپسی وجیب خبر کئی اتبعو من لا يسألکم اجرا وهم محتدون آغا چاپس روان شئی چی در نس مزدوری نغواڑی پا تبلیغ بانے او دی پا هدایت دی اے وہ یاغا سوک چی پا حقم دی زمانگ شیخ رحمہ اللہ او کتاب لکلے چی دا صحابو تابداری قرآن خولے شیخ سید عبدالسلام سے بیا ویات دام ذکر کرے اے قرآن وی آغا چاپا سے لار شا اجرم نغاڑی او پا ہدایتم دی نو صحابا پا حقو کنو پا ہدایتو کنو اسی غختلنا نو اتباع دا صحابو لار الایات خی اتبعو من لا يسألکم اجر وهم محتدون وی آغا چاپا سے لار شای چی آغای در نس غاڑینا او دیم پا ہدایت نو اصحاب رسول علیہ السلام پا ہدایتو کنو اچانے سے غختی نو اتبعو من لا يسألکم اجر دارنگ اگور ای تاسو دلیل نقلی د پخوانو اولیاؤنا سور مومن گورئی سور مومن سلی رشتم پارک رازی آیات گورئی اتوشتم نمبر آیات او د دې رجل مومن ډېر خبره الله ذکر کې چا پکې سوچو کو کړه نو دا سی یو خبره ملغلری پیر لیری اے فرعون د خپل وزیرانو سره ناس ته د موسی علیه السلام د قتل حکم یو کو وای ما پرې موسی علیه السلام وژنم ها آیات مروانو لکنا دین مخی دیش پگیشتم کیوئی وی ما پریدی موسیٰ علیہ السلام واشنم نو ایدے چانی ولی او سر ہاں بھائی دلتا احلین وی عجیب نکتہ ذکر کرنے پختہ سوی خیئے وی فیران جب راپا جو موسیٰ علیہ السلام واشنم کل دی بادشاہ سرخوا کے خلق ناس تی سائی ملکار گھوری تیوی وجنے ما بیا به خلک وایي جوړه د مقابله نشور کولې وی وجلو وای دا مقصد دا و چې پرې د مشغولي موله بوزګاری کی نه ځکه موسی علی السلام دومره روب وو چې فرعون یې ارسی ورکړو چې تیر کړو ځکه اهل علم لیکلي د خلکو لوي زو تاسو الهه مخدم موسی علی السلام چې په امساو غرزول غمار بده په سیمنډه کا د دبا او داس مو داس ما چې دی داس په بلا و او د ما خپل ګلوی خدای او زو داس په ټینګي وای پرې به دی وجنه مې لای وی لګي رښوه او واړه بولتي روزانه به مو خو ته به ولې لوش به وجنه ما ور کله به سره خوا کی کسان ناسي خو تا اخې احساس کوي تا خیر خوا نه دي ځنی وخت دا وزیران هم دي مشرانو سره داس کوي وی پرې د جګيري وای کدی او وجل خوشګاریږي امون کټول راځه ما شنو د دن واړه بل نشو په یولې وای می واجنه پدی وجه پوښوي پدی نقطه باندې ایوی پریر چې پدی غم اورېدلې اګه دی غم نخلاص شو نو بیا به زموږ د وزارت او د افسرۍ سرکاري موږ ته ژوند نشو تیرولې دی وجه نشي د دین دشمنان مشغولي شو کوروباسي دین دشمنان چې خپل کې جنگي نو تاسو نور دعا کوئ چې الله نور مو جنگي کنه کوزګار شول کنه نو تاسو د طالبان او د مدرسو بیا خیر نشتا ما پورې دل تا خپل کې جنگي لګ پوکي ور کوي پوکي دعا لوي ښا پورې دل پوکي ور کوي جنا سره وای چې الله نور په یو بل ور وړي چې دا دین تیس شي دین کوزګار شي. وقال رجل مؤمن ویلی وغسڑی مؤمن من آل فرعون تیو دا آل فرعون ایگو ردا ولی عہدو ولی عہد دیتا وی چی دسر لکل شیو چی فرعون مرشنو حکومت بستائی سمر لوی مرتبی تیلا تورکا اللہ ایسی گوری صفت نکی گوری او سورت تی وی سور مؤمن را شهید په خواني مؤمن خبره واوري او د افضل جهاد کړي. افضل جهاد سره وای نبی عليه السلام په حجۃ الوداع کې جمرات وشتل. یو صحابي ورته قربان افضل جهاد سره رمبای جمره وشتل الله حبيب جواب ورنکو دوی مه موشتا درې مه جوشتا نخفه مبارکه پر کاپ کې کی خوا سور لیل خطو و اینا سائل هغه تپوس کون کې سوشو چې د افضل جهاد باره کې تپوس کول نا ورته قربان ده ته الله حبيب ورته وای افضل جهاد څه ده؟ افضل الجهاد کلمه عدل عند سلطان جائر د ظالم جابر بادشاہ روان دي حق خبره کول دي ته افضل جهاد وای. اپا دیم زان پوئی که جید افضل ورطا اولی وی ویدا مجاہدین کافر و سر جہاد لزی شل شل کالو جنگی گیا واپس رازی خوباد شاہ لجید سم خبر اوکا نو سو فیصد دوی اختوم رستا د جوندون سا اثر پاتے ندا سک پوئی نو شای پا خبر آبانے مجاہد جہاد لزی کل اٹور پر جہادو کی خودت شهادت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ټول مر جہاد کو شهادت نصیب کینو سمر سمر خلق جہاد نو کل خوشادت سنو خود بادشاہ روان دی چې سم خبره کې ندی کې دی وختوم رم د ژوند گنجائش پاتې نه دی دې ته سو وی زکه دې ته افضل د جہاد وي کو پوی پینش وای دته وګوره د فرعون نه پس حکومت ملاوي دو دی ورته وی وقال رجل مؤمن ویلی وغسڑی مؤمن من آل فرعون دا آل فرعون یکتم ایمانه چی خپل ایمان دا قوم نا پت ساتلیو او سرگندنکو مگر پا دا غرس اتقتلون رجلا ایا تاسو وجن یو داسې سړې ای یقول ربی الله چې غوای زما رب الله دې ادي لیک یو بلې مسلې ته سوچو کوي دی باندې اکثر مسلمانان چې دین لري دوک کوي اے د نبی علیہ السلام د زمانې راواله بلکې د آدم علیہ السلام د زمانې راواله د دې کفار او د مسلمانانو جنگونه دي دا جنگ په ځمکه نه دي دا په ملک نه دي دا جنگ په ایمان او په کفر اسلام دي وګوره چې په ایمان جنگ دي چې د دنیا په تمام ګټونو کې مؤمن دي سره جنگ دي کنه دي بدل کافر بازی بي دي وې دا نه ملک یې صحیح کړی دي پلاني غر کې وې سونه پوز دي د کفار او مسلمانانو سره جنگ په سره اگر قرآن ویو دا یاتون راجم کئی سورہ حج کے وی هازان خصمان اختصبو فی ربه وی دا دنیا یو میدان دے او دا کافران مسلمانان دو جگڑ مار دی جگڑ کئی جنگ پسکی دے وی فی ربه دا توحید و دی ایمان بارک جنگ دے جنگ پا دین دے سی سیکڑی تا سرا دارنگی اللہ وی وما نقمو منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد دارنګه غ جادوګرو ایمان راړو فرونو وجن ما ورته و ما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا وې تا مون سره نور دښمنی نشتا نو د کفارو د مسلمانانو جنگ پسې دا یو آیات نه قران کې سمرا آیاتونه دي د کفارو مسلمانانو سره جنگ پسې چا کی چې ایمان دې سره جنگ دې کده په مشرق کې دې او په مغرب کې دې ددا د باندې کوئی په ملک جنگ دې سو کوئی په پلاني شي جنگ دې دا شیطانی وسوسې دي چې بعضی منافقانو تزرګ وي دا یا په مکه جنگ دې او درې دې یو خدا مسئله غلطه ده کله چې په مکه جنگ دې مړ شو ایمان قتل دون مالی فو شهید په بیا دې خبره سم نه ده ته خدان د جهاد نه بارکه کو څوک د خپل مال باره کې مرشو رسول الله عليه السلام سوي هغه شهید دی څوک د خپل عزت او د حیا باره کې مرشو دا شهید دی خو د دې طول د پاسه سره دین دی وګوره دلته وي تقتلون رجلا ان يقول ربي الله آیات سوج نه یو دا سې سره چې هغه وای رب مې الله دی دا د وجود خبره ده چې او دې ما رب الله ده زم ما فالون کې الله ده زم ما حاجت روا مشکل کوشا الله ده وقد جاءکم بالبينات من ربکم او شکر اتل لیکړی تاسو ته پخکار او دلایل سرا تاسو د رب د طرف نه وایو کاذبن کده درو جنوی فالیه کاذبو نو پدوی و سزا د دروغ دا غوی وی وَيَكُ صَادِقًا نَوْ كَدِ رِشْتِنِي وِي يُسْوِبُكُمْ بَعْدُ الَّذِي وَبَرَسِيكِ تَاسُ تَبَازِ عَذَابُنَا غَا يَعِدُكُمْ چِدَا پِغَمْبَرْ مُتِيَرَيْهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ بے شک اللہ ہدایت نکی ہر غچاتا چی غزیاتے کون کیوی کذاب او دروغ جنوی غط دروغ جنوی اگر ای دلیل نقلی د جناتو نام دلیل نقلی اگر ای د جناتو نام سورہ احقاف اگر ای شپگیشتما پارکی او آیات داغی اگر ای یو کم دیر شم نمبر وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُوا وَإِذْ صَرَفْنَا يَادْكَا وَحْجِرَا مُتَوَجِّي كُلِيُ مُنْغَا إِلَيْكَ تَاسُتَ حَبِيبًا نفرم من الجن سکسان د پیریانونا یستمعون القرآن چی قرآن تا وگنی ولیو اے رسول اللہ علیہ السلام د سبا مسکی پوادی نخلکی د پیریانو یو ڈللا و یا نه کسانو الله د خپل پیغمبر طرف ته متوجه کړ اے چا بارک الله د خیر را دولري نو د خپل نبی صحبت ته راوړي ډېر خلکو سره ټول خو د الله رحم او شو ملا او شو و ابو هرره رضی الله عنه سرک شو دغه په تلاش کې مدینه لراغه نو هغه شی اومند یو نو مند رسول الله علیه السلام ورته ویلا او شو څه پوښي په خبره باندې کله الله چاته سره د رحم اراده وکي نو توجه ورته دین طرف لور کی فلما حضروه هر کله چې دای حاضر شیو د قران تلاوت تا قالو انشتو نو دای دا آداب او خیال کړو دای ویلو چپ شئی خپ آداب وی قران او اوریدو فلما قضیا هر کله چې دا تلاوت پوره کړې شو ولو الی قومهم منذرین نو واپس لاړل خپل قوم تا ير ورکونکي او پیر یانو د الله دین خپل قوم ته بیان کو او خپل دین ته دا ذکر کو دیکې دې ته وی دلیل نقلی د جناتنا وګورې دلیل نخلی د حیواناتو او د مارغانو نا سوره نمل للسم فارکیو گوری او داغی آیات مبارکو گوری اتلسم نمبر الله د میګینا یا د میګینا یو دلیل نقلی ذکر کای ول سمات کی وای دک د دې فهم داغه سره تړلې ده وحشر لسلیمان جنوده راجا مکړی شو سلیمان علی السلام د پار لخر دا وی من الجن والانس د پیریان انسانانو نا وتویرو د مارغانو نا فهم یوزعون نو غیر ایثارو لشل یوزعون دی توي چې ګن خلق د سودرې چې د مخک لاړ نشي ادا رسور پسره ورسي دا بعضې جوی سفونې جوړلی ش دا ددي لازمی معنا ده وضع اصل کې خپله معنا ده د وضع القف والمنعو دی من کولی شول چې تا رسو خلک ور پسې ورسې حته اذا ته والله واد نملی تردی چراغلیو دی پیو کند او میدان دمی گو ایدمی گو یو کند و قالت نملتن تی نملتن کی داتا دا وحدت تا دیده که نملتن زکرن و نملتن انسا دوارا مانا گانی درستی دی ویلیو میگی دا مانام درستا خو عوامو کی مشهور را دا چې میګی نو موږ میګی کړو خو خبره کنه اگر چې استعمال د دواړو لري قالت نملتن ویلیو میګی یا ایها النمل ادخلوا ای می ګوردن شی مساکنکم خپل سراخونو تا لا یحسمنکم سلیمانو دلدل کی تاسو لرا دخپو دلان دی زری زری نکی تاسو لرا سلیمان و جنودو سلیمان علیہ السلام او داغلق کری وهم لا یشعرون او دیب پوہی گنام اے اہل علمو د میګی په دی وعظ او نصیحت کتابونه لیکل دا ورسو ذکر کو علامه حافظ ابن قیم رحم الله وای لس نکات په دی کې ذکر کړي وای دا سدا سي نقطې ویلي چې د بلاغت او فصاحت یو لوی عالم هم د سره جمع کولې نشي دا غي نغتی غتی خبرې ګره دا وره یو خو مونږ تاسو لوي یو سړی ته وي ته مشرکې نوې کڼور چانه چل نزدکه راشدی میګی نه خو چل زکا میګی یا میګی د قوم مشردن د قوم غم دی ورسره بابا د قوم سره چې زما د قوم دندل لږی ته دی وای دی ټول دندل چې خو چې مال خیری د کورسای له خیر نو کټول بډشوي نسره دله خیر وي بد سره د ځان غم دی ها مشهور خبره ده کنه ده برد ده پار خلق وکڑی زمونگ هم داسه مشرحانی و یو قوم که بادشاہ مڑو نای جنگ جوڑ شو بس پیسالے پا دیو کا چه ساری پا دی لار مسوک وقتی اومن دوا پا زمونگ بادشاہی و یو کلال دو خرون را روان کریو چه تا مزدوری لگلو دا اکلکو نیوی زمونگ بادشاہی بکی پس پا تخت کینو نو تاجی والا پسر کو ناخذ با شي اهل نو کنا اج وساري را پاسي دي خرونه څنګه دي چانه مړم ولاي شي کنه ولاي شي والله نا خپل خرونه په خسار بکل زکه کار مارو نا روزانه مې چانه تفوس کولو کتابو ملک لک دشمن راغه وای غسو هغه به ما خرونه څنګه دي نو دنه زمانه دا څه کار دی دا چا چې ولودونه ورګل دی وای خرونه لمو چانه یې کنا کدا نور ملک تباش وغی سره کار نه خوشی ده سر چامن دی تردی والی کنا ناغل بود دی سر فائده ورکای گورم میگای لوگور ده قوم غم ده سلیمان علیہ السلام پا جلالی شان کرا روان ده ورسرا انسانانو لخکر دی پیریان زر زر ویدن نشئی پیغمبر راضی چرته د خپو د لاندې ممیدن کی نو سوال دارات لو چول پیغمبر او داغ مرگری ظالمانوی نگورا میگه وی نبی او د نبی مرگری ظالمانم نی خواهم لا یشعرون پا غیبم نپوئیگی او دیده که علماء او دیر جڑا کری وی کاش چې څوک بد نصیبه د پیغمبر علیه السلام د صحابه په سبد را دی وای نو کله نور چې نمنه نه دی میږي خو به منه نه کنا میګه موی د نبی مرګری ظالمان دی خو د نبی مرګری عالم الغیب نه د نبی مرګری عالم الغیب نه او څوک د صحابه د نبی علیه السلام د صحابه او د سليمان عليه السلام د صحابه او فرق ذکر کړي دي دي کې د هغه د سليمان عليه السلام د مرګورو عذر بهګه ذکر کړي او د رسول الله عليه السلام د صحابه او عذر عرش والا ذکر کړي په فرق پوه شوې کې پوه نه شوې تاسو لپاره شي په سوره فتح کې وی لولا رجال مؤمنون ومؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره صلح حدیبیه او شوا او صحابه او نبی علیہ السلامی سوار لسو صحابه دو عمرینا بن کر نو اللہ اخد خپل پیغمبر صحابه لتصدی ورکی وی پنی مکہ کس مومنان سڑی و مومنان زنانوی وی پنی مومنانو کی اے پدی مکہ مکرمہ کې سم مؤمنان سړیو او سوي مؤمنان زنانوي نو یک جام شروع شوه وې نو پته باندې لګي دای هم پکې دردل شوه وې وای فتو سیبکم منهم معره بغیر علم تاسو بیا خپوي د علم علم بنوې وجره به وې نو هم لا شرون میګه عذر پیش کړي او عرش والوی فتصیبکم منهم معره بغیر علم عرش والو د فرش والو عذر ذکر کړي د رسول الله علیه السلام د صحابه سو په پوښوي بای ډېر ود سره پوي ګمنا ډېر ود سره سنه ا پوي ګمنا دا مرګره وې اصول کې سپاتې شول بای دا به وایو انشاء الله تا 200 صفه 201 پاتې شو ما په دوه پانی اړولې نو دا مخاله چې دوی تاسو جوړ پدې خوشاله چې وسره چې ډېرې پانی واړې چې خلاصي کیه پای تاسو پکې خوشاله دي جبريلا چې سي نو پوښتې په دې مسله باندې کنا ها بای نو دا دلیل نقلي دې ګورا میګیل او ګورا الله ورته څومره فهم ورکړي د قوم غم نه ورسره دیو جن دا د اسلامي قانون طریقم نه توجه مو ده او د انګريز قانون هم ده وای څوک چې یو ملک او د قوم مشرکای په د لازم دي چې د خلکو د مال او د وینو حفاظت به خلکو لور کوي اګه د خلکو مال جان ویني محفوظ نه دي د حکومت یو رزم جواز نشته دی وسکه د ارچا کدی ملک کافر لنه ده دا غي د وینو د مال جان او د حیا بدی خلکو له امن ورکړي امن د ټولو نمخ کړي ابراهيم عليه السلام د مکی د پاره د ټولو نمخ کې دعا کوم کړي رب اجعل هذا البلد امنا ټولو نمخ کې سکه امن چې وی دین بمي او دنیا بوي اچي بدمنی وی نه به دین وی نه به دنیا وی تاسو د کمل کې چې بدمنی هلته سو بار ملکونو والا تجارت نه راځي وې زه غوښتم د پیسو کټولو لپاره اثر په پکه بایلم بدمنې سره دنیا مروان شي او سشي دین مروان شي چې امن ني د څنګه په مسجد راځي څنګه په مدرسې او کاروبار د خلکو سوي په امن او امان وي نو ګورئ کی د میګی له دلیل نقلي ذکر کو اې لګدا مخ کې یو دوه پانی وګورئ د مرګري دا خبره ضروری وکا وراغه کیو تیر شو هغه دلیل نقلی د جناتو نه چون هغه کی نور آیاتونه دي دا آیاتونه وګورئ ورپسې بیا د سورې جنو وګورئ او دلیل نقلی د پخوانو کتابونو نو هغه بارکم د سوره اعراف نه مه پاره د آیات د ترجمه م لیکلی نو بس خو یو ځل ولا وګورئ خو تاسو به څوک به در باندې ګوریا د در لو یو وی ګورئ تاسو ها بای څوک به وګورئ ها بای وخه لا سوچت کئ چې دا کم دو پاتې شون دا به وګورئ دلیل نقلی مونږ د حیوانات او مارغانو نه آیات مبارکه دې وګورئ د میګی نه خو موارد هغه د ورکه غونډې میګی دې خود تعالی څومره کمال عقل او فهم ورکړې تعالی وي دا دومره لوی سر نیولې یو دړې سر دې دی وې چې پلانې بابا پغه بو بيږي پیر پغه بو بيږي ا میګی له وګوره اے څومره میګی چې راځه پکې رستا دې سرو مربشي او وي وهم لا يشعرون د پیغمبر او داغه د مرګور د خپې د لاس چې سرازي هغه لا پته نه لګي پیغمبران لوی مرتبه خو په غیب نه پوهیږي رسول الله علیه السلام هم کله د خپې د لاس نه پته ورته نه و دا د تیمم حکم چې راغلی دا د دې امت خصوصیت ده نور امتونو کې تیمم نو تیمم د دې امت څخه خوشاله ګرانه وای ما اگر زمونی لنگری پختو کی ولا چاہتا ہے امم خولے اولیو کی سارا دا سنتا دوئی تے امم نیت تے رہتے امم نیت خونیشتا پخلا نو پاس اسرے ہوئی تے امم زکر بس مولا ولا ناس تے غریب دا خپلن پناہ ولی دے تے امم خوبارا بھائی کے نیت دکے نو غریب چی نیمو ہوئی نو میاش پیتی رشی اخر کی پریزی بس نیتم دنشو تے امم سرے پس مازر کی ہوئی تے امم وام اپاک خور یا پاک دیوار تا دی لاس را واشو امام احمد رحم الله وی دا یو زل زور د مخت پارم کافی دی او دا غي مسلک دار په دور دور الله سنت وی کفیر او اهل علم لیکلي اقوا دلیلا دا مذهب د دلیل په اعتبار سره په ټولو کې مضبوط دی احناف علماء دا وی جن یو زر زاد دی د مخت پاره او بل ورکنو دا سي څنګهلو پوری لا سنت سکا دا مسحه کا نو تیمم خو پیجنې خوشانو نزور په پیجنې د رسول الله علیه السلام د بیبی نه هار غرزیدلو نو قافله روانه ده غی بغاړه لا سوالو بخاری شریف روایت ده نبی رسول سلام ته جما هار غرزیدلې نو الله حبیب قافله یې ساره کا هغه دوه کین مورغه هار مولټوي صحابه تعالی جمانه شروع شو ټول غرزیدل خوې نو مندا او یو کس ابو بکر رضی اللہ عنہ ته وی ورسالو بی بی نبی علیہ السلام په یودا سي زکی اسار کو چې نو بشتنو کوم زراغه مونږ به مس پس کو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ خو غصه شو بی بی فرمای نبی علیہ السلام زما جولای کی سر مبارک کی خو دو او ابو بکر رضی اللہ عنہ وی دي ته شي کی ما باندې گزارونه وکړ خو زه خو زیدم زکانه چې رسول الله علیہ السلام می سکیو اداه مسلم دا وی بالغ بچه والے شکنه یو ځل یو علی چاته پوسو کوم جنازه کې ناس نور لمامو زموږ استاد محترمو هغه تاسو جواب ورکړي نو ټول نو ما وغسري له وی یو بالغ بچه مواله شي خو کرا پرځای دی نه نن ورکه بچی دې زوم وکنه تاسو ګر اخبارو کې ګورئ نه غره یو بچی د پلار ته موبایل واغسو پلار یې مړ کو مور یې مویشتا نو بالغ بچیم په موزه او په ناروا ټکولې شو کرا پرځای دی نه اوس غدی په وګړه بچی د چې خبره کې دی زمانہ کې ټول عام اواره لته ناول په پزان معاوضه ته لوي هغه نور د مون در دی په موه نو بیا موږ په کلار خبرو کې نو کوي نو والي خو الله دې خیرو کې کوي والي په حق نه کې نو دنن زمانه خدا حال جوړ دی ور بيبي واده شوی دا خپل ټکای خو حق نه کوي نو دی کسی بی بی را پاسه دا و نبی اسلام را پاسه هارونو شو منده اللہ آیات دا تیمم رو لے گلو و سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے ناراغ وی ما ہی بی اول برکتکم یا آل ابی بکر اے دا ابو بکر خاندان دا استاسو دا خاندان دا وجن دا اللہ والبرکت پا دی امت ندے بلکه ستاسو په خاندان چې کله تکلیف راغله الله پاک تر قیامت او امت له خیر درزوله د تیمم حکم راغی هارون شو مونږه په کم اوختي بيبي سوړلي کوله چې پای سوړ هار داغه دلان دی نه رسول الله عليه السلام دا پتا وا عالم الغيب سوق دي او نه بل چا له پتا نه ګره میږي موي چې سليمان عليه السلام او مرګري به مدلدل کی او هم لا يشعرون دای ته پتا نه لګي او د میږي علما عجیب عجیب حالات ذکر کړي علامہ حافظ ابن قیم رحم الله وی ګدی وړکه هندي میږي ته الله سمره شعور ورکړي تاسو ګورئ چې سوراخ ناراضي او لارې د تلو دا او بل دراتلو دا وای ګد ټریفیک پولیس ته ودرلې په دې پر نیخ څوک لاړ دي چې زبر جی میږي لګراوه طالب لار او ته پیژندل دل چې په دې لار باندې دی پاغل لار و دې بیا شي سمای چې کوم شی نه باندې کې نو دې وسه کوي اغه پکې اګور بیګي په یو لار روان دي په بل راځي یو شی چې یو میګو مومي خو چتولې نشي نو دا نور ور سره تاغون کوي خدا دې چای چې چا مون ته دا حق راغی او ای دروغ پکې ډېر بد ګڼل شي علامه حافظ ابن قیم رحم الله و یو عالم ذکر کړي چې هغه ذمہ سی یو وزر د سکی خو میګیتا نو دوه چتولې نشو نو لاړو نور پسې نو یا نور پسې نو ما غو وزر وشت کړو آی دې مراغه ایمراله وګرځې دل خو وزر یو نه لاړل واپس وې د ودري پیرې مې ور سره دا شو وکړ اده و د ودري پیرو مې ګو پسې دل چې راشه ما څه شی مونته خو چتولې نشم وې پس لورم ځلې رونی و زره زره کو چې ته مونږ له دروغ وې دروغ پکې دومره بد ګڼلې شي انو ګور مولا او طالب ټول ژوندۍ دروغ سره نو عوام نه بسو کې عوام نه بسو ګيله بو کې نو دروغ پکې دومره بد ګڼلې شي او یلا ور تفاهم دومره ور کړې دای ګور دا کم وې درې سيزونه د آینده د پاره خوراک جمع کړي یو منګک دی یو پکې میګې دی دوی پکې انسان دی ا دې نور ټول زورګونو ته د الله د خزانو نه تازه تازه راځي نور د سره راځي سو سيزونه رزق جمع کړي علما او تتبو سره د درې ذکر کړي میګې او مګ منګک او انسان وې دې کله یو شی جمع کړو چې باران دې وای نو نور لري روباسي چې څه له خراب نشي کوم شی چې زرغونیږي نو هغه د ټوکړی کی تاسو ګورئ دا نه د ټوکړی زرغون نه شي ا دانیا سلو ټوکړی کوي ځکه دانیا کوي ما ته کوم را زرغونی دومره فهم الله تعالی سکړي دې میګی له ور کړه ا دې پدیم پویږي تاسو له حدیث کې راشي سليمان عليه السلام باران نه کېدو نو استسقاء ته وته چوی کته یو میګه راسه لاسونه الله له چتکړي و یا اللهم انا خلق من خلقك الله مخلوقات کې دې مونږ هم یو مخلوق یو تا دې انسانانو د ګناه د وجنه باران پټکړي ولي دې د وجنه مونږ هلاکه سليمان عليه السلام قوم ته ویرا دې چې زو زمونږ په زبل چا دعا وغوښته او الله قبول کا الله باران ورایي وګوره د باران د غوښتو په طریقه پويږي په واه د خلکو د باران غوښتو ساجي په طریقه وا سو کې قبرونو نه غواړي سو کې سنا غواړي ها وای اچھا و مختورو تاسو له یاد دي مشرانو له یاد دي باران چې بچا غوښتو نه غلې مختور کو ها بعض اهلی الملک لوی سليمان عليه السلام تپوسو کې یو میګینا و ای تعال کال کې سمره خوراک د غي برابرۍ وی او دانه د غنم زما په کال کې کی نو یغه بن کو دانه مور سره کی خوا نو چې کال پس را کولاو کو نو نیمه خړلې وا او نیمه وا نو ورته ایتا خو یې ما په کال کې دانه روغه کیتا خو نیمه خړلې وې دا الله پیغمبر باوی چرته ایر درنه رشم دا بل په دې بل کال د پاره یې خي هیر په پیغمبرانو راضی کنه راضی وې دا نیمه به سکړې ما بیا سره چرته هیر درنه نشم نو زګره ته هو د حال ذکر کای وګورې آیات درویشتم او د هود سليمان عليه السلام ته وای اني وجدتم راتا تملكهم زلالم اغملک د سبا تا اومي مندي و زنانا تملكهم چې د دې بادشاہي کوي او دا ګور دی خزی بادشاہی کوله خو حالت کفر کې دام لا کافر ده قوم هم کافر ده نو دا یو مسله ده د کافر عمل مسلمانانو له دلیل نه جوړیږي چې څوک وایي چې خزی بادشاہی ثابت شوه. رسول الله علیه السلام منع کړي عمل د کفار په حالت کفر کې د امت مسلمه د پاره د جواز سبب نشي جوړېدی. انی وجدتم راتن تملکوهم وی بیشک از چیم اومی مندی و خزا بادشاہی قید دوی و اوتیت من کل شین ورکڑ شوید ورتدار یوشینا و لها عرش عظیم او ددید پار یو تخد عظیم الشان. دریم قسم دے دلیل وحی دریم قسم دے دلیل وحی داغی مثال گر قرآن ذکر کرے سورہ آل عمران دریم پارکی دیار لسم آیات بورائی داغز دو وحی پا ذریع اللہ خبردار ورکڑے داد دلیل وحی داغی مثال لے قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا وَيَبِشَكَ اشْتَدَّ تَاسُ دَفَارَا آيَةٌ يَوْلُونَ نِشَانَا فِي فِئَتَيْنِ پَاغَذ وَوْدَلُ كِ الْتَقَتَا چِدِيو بل سر ملاو شوي پرز د بدر فیتن یوڑن و تقاتلو فی سبیل اللہ جنگی دد اللہ اللہ رکیم و ایداد بدرین و یولو یا مرتبہ دا اسی قرصو کوئی زی پلا رکیم خوچ رب و ایز ما لا رکیو تو کمال اللہ دے که پوئی نشوئی پر خبرو اسی عرصو کوئی چیز ما دا کار سدے او زد اللہ پلا رکیم خودلت رب کریم و تقاتل فئه تقاتل في سبيل الله يا وڑل و جنگ دد الله لارکی و اخرى کافره ابل دل و کافر و يرونهم مثلهم راي العين. د دې سو ترجمه دی او حاشیه باندې دغه تفصیل شوه خو کاتب نه لګه غلطی راغلی نو لګه اصلاح وکوي. ورد اللام دینا رازی یوکر خپریزی دویم پریزی دریم پریزی سلورم پریزی پینزم اشپگم دیو مکر خاکی خطا را غلی دیکی لیکی پا ابتدا کی اللہ تعالی دوار اڈالو تا یو بل دیر خارک دا پار دا ابتدا دا جمله کې غلطی راغله. ګوره د غزوه بدر یو ابتدا دا یو انتها دا توجه مو دا نو ابتدا کې دا شی چې د کافرو به مسلمانانو لکتل يرونهم مثلهم نلیدل د کافرو دي مسلمانانو لره دوګنه د خپل ځانونو مسلمانان 313 او کافر 1000 نو دی 1313 تا قتل 2000 ور تخکاری دل سور ور تخکاری دل او یو مانا دا دا یرونهم دی دل دی کافر و دی مسلمانان لرمسلم دو چند دی مسلمانانو دی 313 و نویت 326 کاری دل سور ور تخکاری دل دا د جنگ ابتداوه ادي مسلمانانو جب کافر لو قتل ويقللهم في اعينهم اي ورت پسرغو کې لخ خار کول. ابن مسعود رضی الله عنه قول د سره خوا کې شوکو او ورته شری خیال دي دا کافر به او یا کسانی قابل مرګ ورته یاره نسل بوي ورا غزرونه ورته سل جوړ کړ دا الله غا د مدد غا اسباب دي. وګوره ابتدا کې دا شوا کافر ته ډېر ښکار کول او مسلمانانو ته لښکار کول نو کافرونو کې بوزدلی رااله او د مسلمانانو غزب شجاع او ځکه صحابه نورم شجاعت راغې ته چې کله یو بل مخامخ شول د به دواړه یو بل ته لخت کار وکړ دې ته انتها د جنگ وای چې کله جنگ شروع کړي یو بل ته مخامخ کم ويقللکم فی اعینهم هغه استاسو سترګو کې لکل او تاسو دې په سترګو کې لکای سو پوښوي په مسله باندې ها بیشک اشتر تاسو د پارا يرونهم مثلهم لدل دیم دی کافر دی مسلمانانو لرا مثلهم دو چند خپل زانونو رأی العین پظاهر د نظر کی والله یؤید بنصره من یشاء الله مضبوطوی په خپل مدد سره چاله چې خوښی ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار بیشک پدی کې خامخا عبرت ده د پار د خاوندانو د عقلونو اے الله مدد را لېږي او دې یو زمانه پورې خاص نکو او چې ایمان دې تقوا دا توجه ال الله دې نو ار وخت کې د الله سره زی مدد راځي تاسو ګورئ موجود دور کې د لګو مسلمانانو د لاسه ټول د دنیا تسنس کا نیمه دنیا روسو بیا دا نور ټول د دنیا طاقت ور ملکونه راځه مشور او دا خلکو د لاسه ذلیل کل چدای په لاسو کې نه د خوراک سو نه د سکاک سو اسم لو او الله غیب ذلیل او رسوا کل والله یؤید بنصره من یشاء الله مضبوط وی پخپل مدد چاله جو غواړي ان فی ذلک لعبرة بشک پدی کی خامخ عبرت ده لول الابصار د پار د خاوندانو د عقلونو وګورئ د دلیل وحی مثال سوره انعام و مبارکی آیات مبارکه وګورئ شپک 50 نمبر فَقْ پَنْزُوْسْتَمْ نَمْبَرَ آيَاتُمُ رَيْهِ قُلْ إِنِّي نُحِيْتُ وَفَرْمَائَ حَبِيبَا چِ بِشَكَ زَمَنَ كَرِشْوِ مَا إِنِّي نُحِيْتُ بِشَكَ زَمَنَ كَرِشْوِ مَا پس زری دو وحی پزری زدو وحی پزری منا کرشوی ان اعبد اللذین دا چِ عبادتو بندگی دیو کم دا کسانو تدعون من دون الله چې تاسو را مدد کوي مشرکان ما سیوا د الله نه قل فرمایا لا اتبع اهواکم زن روانې غم تاسو د خواهشات پسې قد ضللت اذا بشک خطاب مز پدغه وخت کې وما انا من المهتدين او نبیم زدلار منذن کنا دارنگ دلیل وحی مثال گوری دا سور انام آیات گوری 106 نمبر استبع ما اوحی ایلیک من ربک روان شدا غس پسی چې وحی کړي شوی د حبیب تاسو تا مر ربک تاسو د رب طرفنا لا اله الا هو چې نشته بل عبادت او بندګۍ مستحق مگر دغه والله او اعرض عن المشرکین مخواړه ود مشرکانو نا سوره نحل غرید دلیل وحید مثال لپارا سوار لسم افارک امورئی آیاتی او پن روستم نمبر یو پن روستم نمبر آیات امورئی وقال اللہ فرمائلی دی اللہ اے په وحید قران کې لا تتخذو الہین اثنین منی صحیح معبودان دعا دو مددگاران منی سی دو معبودان منی سی انما هو اله واحد بیشک خبر دادا دغ اللہ معبود دے یوازی دے عبادت مستحق دے واحد یوازی فئی آیا فرحبون نخاز زمانہ اویری گئی دارنگی پسی سورہ بنی اسرائیل گوری پن لسم پارکی مثال د دلیل وحی وقد وا ربک الا تعبدوا الا ایاه فیصلہ کړی ستاره بیا د درویشم د سورہ بنی اسرائیل پن لسم پارکی وقد وا ربک او فی سلکل سارب الله تعبدو الا اياه چې عبادت او بندګي ونکوي مگر دی او الله بکوي وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره بخسلوک کوي ابیا خاص کر جرا مور افلار بڑا گان شی اما یبلغن عندکل کے برا کچری ورسی کی ستا پجون کی بڑا والی تا احدهما یود دی والدینونا او کلاهما یادوارا فلا تقل لهما افن نمو آیدوی تمامولی د خبکان خبرام اے وی زرد خبکان خبرم مور اپلارتاو نکی علی رضی اللہ عنہ وی کدو اوف نا کم یو شے وی نو اللہ بداغی ذکرم کڑے وی اے دیو جن علماء علی کلو ایک مور اپلار چالس ہوئی اپا دا خبر خو نلگی دا نور سنوئی خدا سے سائے بدا گنتی واقفتا لکا کلا سویلیو کی وی دیم زرر رسولو خدا دې یو زمانه خبرې کوي نن خو حال بالکل بدل لې موږ د قیامت په علامات دي بختي جمعو کې بیانو کو د قیامت په علاماتو کې دام د چې د مور افلار نافرمانی به عام شي نن بعض علما طلبا د علم په شکل کې مور افلار سي تنګ دي نو دا عوامو نه وسو کې سګي لګو کې اکثر لاکم طلبا مو سره مور افلاری کې دی کوي د ګور د مور افلار د خفقان زړه کار بم لکه چې پکم شي دای ته zarar رسي دای دی اجازه نه بغیر و jihad تم نه دی چې jihad سو فرض عین نه جوړ شوی سنی شوی jihad چې فرض عین نه جوړ شوی د مور افلار دی اجازه نه بغیر بن نه دی فرض کفایه کې به ته تپوس کې ځنې وګوره دا باندې خبره د مثالی ته پوښو کی اما سند ټول علماء په نږدې دا نو په دې باندې خلک خپشي خدا خپکانی د بیبي دی د وجه نه وي تر الله حکم نه استاد خوشاله له لپاره خو نشي بدلولې لکه زه تبلیغ لزی امور پر اړه ولوي نه پزي په خبره پويږي کنه پويږي نو چې عالم له لار شي ورته وي نه چې مور پر لار دي خپدي نه بزي نو بده وي تبلیغ نه مانی پوږي ته خبره وانه اوس کاغه فتوا بدل ور کوي مور پر دلته عالم سره سجدا کا دلته وګرځا په خبر ورته دی کنه چې کوم ځای کې عالم وي او د اهل فتوی وال نه نو طالب وي اته له پلار وي علم لمسه نو پتا سفر دې ان خود دې کنه خیر دې کارم کو ما زیګر بولا سره چې تکې نه سبق وایا کدا چې علم له سوجي او د پلار نه پټ لاړو دځې په مور پلار نه پټ علم لذي کپوې نه شوي په خبره باندې تبلیغ لذي د چې مور پلار اجازه دي دی بنځي کته له چاوي چې مور کې غپای خپل ورځتي نو دې ته خوشحال کی او استاد پاره د ډله بازي او خبره وکا خود الله خبره سو نکا دا الله خبره ونکا د مور پلار ثابتداري دا لازم ده فلا تقل لهما اف موعد دوار تمام لد خفقان خبرا ولا تنهرهما او ديرتما وقل لهما قولا كريما وای دیت وینا دی عزت نڑکا دا د دلیلی وحی مثال وګورئ سورہ کہف سورہ کہف خیرنه آیات وګورئ شپاړه سم پارکه 110 نمبر آیات ته دا مثال دے د دلیلی وحی قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا دا آیات مثال دے دلیل وحی او فرمایا حبیبا انما انا بشر بیشک خبر دادا بلندا چیز بشرم مثلکم ستاسو غنتے اللہ دی منٹول لہ ہدایتو کی زمان دی ملک دام سلام سوک جوئی جی پیغمبر بشر دے وی دا گستاخ رسول دے ورتا سلمخ کی تیرو چې سمره بی دینی دا د سوء الفهم نتیجه دا ورتا دی مثلکم کسه دے ایوی چی پیغمبر دا مونگو تی بشر چی نمونگو دا عیبونو نقصاناتو ارتن اڈکیو نو ایدا دا پیغمبر گستاخی شوا دی دے که دا مثلکم کی دا مماثلت و تشبیح پسکی دا پیغمبر زمو لکه مونږ او تاسو د مور پلار نه پیدا یو انبيان د مور پلار نه پیدا دي مونږ او تاسو ماشومان او ځوانان یو بډا کیږي په پیغمبر ماشومو یا بزوان شو بیا په بډا شو مونږ او تاسو وګیږي کو ته کیږي کنه انبياب هم وګی کې دل سګید کې دل مونږ او تاسو بيماري کو کنه انبياب هم بيماري دل دارنګه زه هر انسان بيبي ته ضرورت شته د انبياو بيبيانه وي د انبياو اولادو باقي د نبي مرتبه او د عام سړي مرتبه اخو کله اسمان زما کې مناسبت موږ کوم کا خبره ده کپو نو شي په خبره وای د نبي کوم شان ده نو دا مماثلت وای ساسو غنتیم یعنی پدې زبو وفات کېګم مان هېریږي لکه عام سړي نه هېریږي پیغمبر نن خبره یې رضا پیغمبر نن خبره سکیلا تمازیګر دوا رکاته او کل سلام یو ګرځولو او د الله حبیب لا سندا سکل او لاړو د جمعات د قبله طرف ته لرګې پروت او داسې تکه والا د غصې اثرات او په تلوارګندې خود جمعات نه وته لوی بس مثبت ورکاته شوی انور ناسو خود یاری چا غگن شکولے نیو سڑے و ذلی دین پلاسو کیلو گدوالے آور توائی اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول مزد تسالور پزید وشو کتاسو نحیر شد کام دا پیغمبر علیہ السلام را یاد نشد وینکم شوین ما نحیر شوین یا سات کیږي چې الله حبيب دینو او صحابه ته مخرو ګرځول شيخين رضی الله عنهم پکې دي ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنه وای اسودا کذلی ادین ذلی ادین رښتیا او نړۍ ورته قربان رښتیا او په دوه رکعاتو مو سلام ګرځولې نو لکه په عام انسان راضي په نبیم سکی دا څنګه نه کوي چې زمو غونته دي موږ د ابن ډکیو او پیغمبران دې ابونو ته پاک دي که په یوه شی په خبره نو دې مثلکم لفظ دا اشکال جوړ کړي دا مماثلت په دغه وجوهاتو کې ده کم ضرورت چې بشر لراضي هر چې مرتبه د نبی نو د صحابي مرتبه تر ټولې دنیا اولیا نشي رسیدي ابیا سید العالمین خاتم النبیین او فرمایا خبر دا دا بلن دا زبشر امستاسو غنتی لکه یو سړی دا چې مثال دی، یو سړی وایي د بازم وزر دی او د ماشی وزر دی، په دې وزرو کې مواصلت راغی کنه، خو د باز الوتو لوګورا د ماشی غې لوګورا. اوس یو سړی وایي وای ګورا ماشی د باز سره برابر کو، نو دا د خپلې ورنثوب دی، دا ماشی وزر دی عملوزی او د بازم وزر دی عملوزی، په دې وزرو کې مواصلت دی کنه دی. وکوسو کوئی باز د ماشی سره برابر کو دا بازا نه پوی د باز الوتل د باز دی او د ماشی سدی. یوحا الیا وحی کی دیشی ماتا انما الہکم الہ واحد تج معبود ستاسو معبود یو دے فمن کان یرجو لقاء ربه ارغ سوک چی عقید لری امید لری د ملاقات دخفل رب چی زب امرم او بیابا اللہ میرا پورتا کئی او زب دی صاحب د پار خپل رب تا مخل او دریکم فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا نُعَمَلْ دِيُوكِ عَمَلْ نِيكِ وَلَا يُشْرِكْ نَدِ شَرِكَوِي بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا دَخْفِ الْرَبَّ عِبَادَتْكِ حِسُّوكَمْ نداد دلیل وحی میں سالو لیکن سورہ زمر یو آیاتو گو رئی دلوشتم پارکی یو لسم آیات تے قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین و یفرمایا ما ته حکم کړه شوه دے ان اعبد الله چې زو یواز د الله عبادت او بندگی کوم مخلصا له الدین خالص کون کې به مغتد خپل بلنی او د خپل طاعت او عبادت وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ فما ته حکم کړی شوی دا چې شمز دا چې یمز اول د مسلمانانو نا او د تابعدارونو الله تا نو دا غدری قسمه دلائل نقلی او چې دا ورس درس مو له پکار راځي زموږ مشایخ قبرونه دی الله د انواراتو نډت کی ای په خپل اصول کې نور خبرې مګړي چون کې هغه علمي خبرې دي دا آسان فهم خبرې دا غید اصول نه موږ را جمع کړي او دې باندې مو اکتفا کړي نو اصول زموږ الحمدلله اختتام ته ورسېدل او چې تاسو نه پکې د غټ امتحان نمخ یو وړو کې امتحان وړو سورج مو خوخلي یو هفته کې به تیارې وکړي شي نن د سرز دا پیر دې وی اتوار دی نو بل پیر لبا ان شاء الله تاسو سوي د دې بناتو بنینو سبا امتحان وای ک پرچم درله جوړه کا نو لا بخای او ک دغه شان بدلنه په واغستو ک تقریری وی او ک سوي ک تحریری وی تیار به ان شاء الله افتا کې د اصولیات کې خپل من چې په یادو در لري یاد وی دا د ټول قران حکیم خلاصه ده او دې کې د الله د وحدانیت بیان ده او د شرک څومره اقسام دي دا غټول په دې کې رد ده نو ان شاء الله افتا پس بس تاسو په دې کې سوي امتحان به اوس زموږ سوره فاتحه شروع کیږي زموږ د مشایخ د درس طریقه دا چې دای د هر صورت په ابتدا کې څو خبره ذکر کړي نو کله به موږ د اختصار په بنیاد باندې رسو بیا ذکر کوم نه خدا به تاسو ذهن کې کیږي چې زموږ د مشایخ د درس طریقه صدا دای د هر صورت په ابتدا کې څو خبره ذکر کړي یو ترتیب مصحفی د صورت او دویم ترتیبی نزولی اے قرآن کی دا سورت پا سویم نمبر دے اپا نزول کی سویم نمبر دے دا قرآن دو ترتیبو ندیو تاوی ترتیب مصحفی او بلتا ترتیبی نزولی وی لیکن سور فاتحہ گو را پا ترتیب کی اول سورت تے خو په نزول کې اول نه دي کپو نه شي په خبره وانه یو بد ار صورت ترتیب مصحفی او نزولی په جندل فقار وی زید صورت داوا چې زموږ د مشایخ وایي چې صورت داوا صدا او د دې اصل مرکزی مضمون سره ذې ربط د صورت د ماقبل سره چې دا صورت د ماقبل سره ستړول لري او پیزم د دې صورت نمونه اسماء د دې صورت شپغم امتیازات د دې صورت دا صورت د قران د نورو صورتونو نه پکم خبرو ممتاز ده او ما خبره خلاصه د صورت چې دې صورت کې خوله شي مسائل دي خدایغه مختصره اجمالی خلاصه سره نو د دې سوره فاتحه ربط له ضرورت نشته ځکه مخکې بل صورت نشته نو دا صورت په ترتیب د قران شریف کې اول نمبر ده دې ته ترتیب مصحفی او په نزول کې پنځم نمبر ده په نزول کې سوین ده پنځم نمبر ده نازل شوه ده پس د سورۃ المدثرنا او دا مکی سورت ده ګور دي سورتونو کې سم مکی وی سم مدنی دا غي بار کې د علما اصول دا دي وای مکی سورتونه اغه لوای چې د هجرت نه مخکې نازل شوی وی او مدنی سورتونه اغه ته وای چې بعد الهجرت نازل شوی دي ورنہ بعضی صورتونه په سفر کې بعضی په یوځه کې بعضی په بلځه کې دا نازل شوی دي د سورې فاتحه داوا صدا د زموږ د علماء وی الحمدلله دا د دې سورۃ داوا ده اته سورو سدر سنگورې چې څنګه داوا ده یعنی صفات د الوهیت د خدای توب د الله پورې مختص دي بیا دا الحمدللہ پا دی داوی دری دلائل لی لکه تازوز بحث و دلائل ہوئی ہاں بھائی لیچه دعوی و دلیل سرعو پی جنی یو دلیل دے رب العالمین دویم دلیل دے الرحمن الرحیم او دریم دلیل دے مالک یوم الدین نو دعوه بانی دری دلائل دی او بے پدی تفریح کری دی توحید الالوحیت و عبودیت دا الالوحیت و عبودیت یو لفظ دی تاسو توحید فی ربوبیت کیوئی الالوحیت اے الالوحیت و عبودیت یو شیرے او ربوبیت و الالوحیت کے فرق و اغتاسو مخی اصولو کیوئی او بیا په دې صورت کې تعلیم ورکړې د دعا چې دعا وسنګ غواړي وګوره یو الله حمد وایا دا غینه پس خپل دعا وغواړه بیا ذکر دې د فرق ثلاثه او د دریو ډډو ځکه یا ساتي قبضې کې چې حق بیان شي د درې ډلې بجوړي کې یو غړل چې حق او پیجندو ورپسې روانم شول دی توي انعمت عليهم فديد الله انعام او احسان شوه دی ما غړل چې حق پیجندل دي خزدن او عنادن ورپسې نزي دی توي المغضوب عليهم ده الله په قهر او غضب شوه او درې ما غړل چې حق نه پیژندلې چې پیژنې عمل په کې د کمزورو کې دي ته وایي الضالين څو پوه شوي په مختصر خلاصه باندې ها بھائی وایي پوه یاږي چې دی وی دی شه بھائی د نور الله سچت نه کوته پوه شوي ګوره دې صورت ګڼ فضایل راغلي دي نام زموږ د دین حصہ ده رسول الله علیه السلام فضائل ذکر کړی نو دا ارشی فضائل لم ضرورت ته کوم فضائل نو ضرورت نه یا الا عیاذ بالله دې ته پسپکو دې نظر ګوري دا خو ته دې دې یوې شی پورې خان دې دا فضائل چا د خېټې نه خو نه دي جوړ کړی رسول الله عليه السلام دې مزدا فضائل دې د روجې دا فضائل دې د زکات دا فضائل دې په دې فضائل باندې ترغیب او مین راضي او تیزی راضي اعمال وتا د دې صورت د فارم ډېر فضائل دي لکه موږ اصول کيو ا تفسیر کې دا ذکر کړی اولنې حدیث ده د مسند احمد اولنې حدیث ده د مسند احمد د دې صورت د فضائل مبارکه ابي سعيد ابن المعلا جليل القدر صحابي قال ده فرمای كنت اصلي في المسجد ما په جمعات کې مشکل او یو قاعده علماء ذکر کړي او يا حديثو کې چې المسجد مطلق راشي مراد به د نبي كريم عليه السلام جمعاتي مسجد نبوي څه قاعده پای زيونو کې دا قاعده اکثريه ده پای زيونو کې د مسجد ذکر راغله خو مراد ته بل جمعات وي و عام احادیثو کې چې المسجد ذکر شو نو مراد به د نبی کریم علیه السلام جمعات وی چې هغه ته مسجد نبوی وای فدعانی رسول الله صلی الله علیه وسلم زه رسول الله علیه السلام روبلنم میراش نو ما جواب ورنکو نو چرالم نو ما وی ادا الله رسولا انی کنت اصلی ما مشکول نو ما له وی ته الله قول دې اوریدلې پسوره انفال کی راضی استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم قبل الک و اذا الله و الله در رسول علیہ السلام کلچ مرابلی و اذا بمصریخ ہے مال براغلے ذکا یا بت نفل کے یا سنت کے ادب پیغمبر دعوت قبل الفرض عید دی فذا نفل ترك بكيد فرج عين دفاره يا احناف لما داوي توجهنا ويك چادا شو كن بس موزي مات شو شوافيو يو قول داري ويك مو شو كاي او پیغمبر ول आवाज ور کو دے لاڑو نو د موز مات چرے دے لکه موز وید الله او رسول تابعدار اے د پکه سو کر کپوړو شي په خبر باندې او دا قول د شوافيو وزندار دے وې موز د الله او د رسول تابعداري ده نو که چا موز کول او پیغمبر ول आवाज ورکو دے لاړو نو موز ماتم نه ده ځکه د موز کی خصوصي وای کار نه لیکړي رسول الله عليه السلام دی صحابي ته وای لا اعلمنك سوره هي اعظم السور في القران قبل ان تخرج من المسجد زب تعالی تعلیم در کوم دی او سوره اغه د قران په ټولو سوراتونو کې لوی دی اته ولا جمعات نه بارشه ویلي چې طالب ما دا غي تعلیم درکړي صحابيو اسما اخذ بيدي الله حبيب زد لاس نهونیوم فلما اراد ان يخرج کله چې اراده وکړي وزي نو صحابه د دین سره دمر شو کوما ورته قربان تاسو غوما سره یو وعده کړي چې جمعات له بلاوته نه تاسو غوتو والوي تاسو ویلو لا اعلمنك سوره هي اعظم سوره في القران مد الله حبيب ورته الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته ده البخاري او مسند احمد حديث سے لوګور دي ته قران په ټولو سوراتونو کې لوی سوراتو وي او دې ته قران عظیم وي دا صورت کو مزدک ولا کټول چې مزدک ها بھائی دا د قران حکیم د دې دیر شو پارو د پاره په منځلې د متن لري او دا دیر شپاری د دې شرح را دیر شپاری د دې سړي دې د پاره شرح را نو ګوره دا کوم صورت چې شروع کی هم متا شی مسکی وایو دا د قران په ټولو سوراتونو کې لوی لري همغه وایو نو مولا متوجو وي انا ولا ګورو و دا هر چا به موزنه دمر ثوابي سمره چې دې په مصپوي شو چې ما سووي حدیث ترسو به ان شاء الله ذکر کو هر چاته د مزنا دومره اجر د سمره جله په مس پوي جمول له سنابانا ناراضی د سوره فاتحه ما اکر راضی نو توجه نشتا نو یو دا صورت پټول صورتونو کې لوی ده دا شان واقعیا د ابی ابن کعب رضی الله عنه سره راغلی و د مسکولو او رسول الله علیه السلام ورته आवाज ورکو نو دې په موزه نو دې جوابونو کو هموزه مختصر کو موزه سکو اېدا یو مسله ده وې موز د چا د پاره مختصر کو لې شي کنا نو په دې باندې اتفاق دې جاو موز د چا د پاره مختصر کو لې شي لکه مثال په تور زو موز کو اما لفتر چې څخه کسان ګرمۍ ته پنور ولاړ دي نو د دې لپاره زه خو پکی د لازمې موخه اخناس دې د ګرمۍ والو د پاره دې سکم یا مال پته ولګي چې خو دنه جمعات کې مخبار شي وی دي نا غباران والو د پاره دې مسکم مختصر دې کوم نو مز امام د بل چا د وجنه مختصر کولې شي لکه تاسو له حدیثو کې وراشي رسول الله علیه السلام فرمایي ز مز لراشم او دا اراده می چفلانه صورت بوا د نبی رسول الله په زمانه کې زنانه و مراتلې دا زنانه په ماشومان مراوصل او یو زنانه مز لراځي یا حج عمره لذي اته ماشوم د سنبالولو سوګني شه دا به خامخ جمعات لراولي اکه خوشه ماشوم په کور کې پریغو دا جزیا بس غړلې یا بمړ شوی نو ماشوم به جڑا شروع کا نو نبی رسول الله به زو صورت مختصر کم چې د مور زړه به نا کلا رہے ور رسول الله علیه السلام به مسکو مختصر به کو نو دا اتفاقی مسله ده چې موز دا د چا د پاره مختصر کول شي خو دې کې اختلاف ده چې د چا د پاره وګدول هم شي کنا اله کزه امام اول تخلق می پاو د سو قتل نو لګ می موضوع کو چې دای رو رسیږي یا ز پر کو کې مما د خلقو د خو کا شار و اوریدو وام دا رکو لګو د تک چې د خلق رکات رو دي سي ولې ته بازي ائمو ډېر ګناه ویلې خو ته حدیث نو رسیدلې نور ائمو ویل کسنګ لنډول شي نو دارنګي وګدول شي څنګه چې لنډول شي نو داسې سکول شي صحیح حدیث کرا غلی نبی علیہ السلام یو ځل وګدا سجده وکا حضرت حسن پملا باندې ناستو رضی الله تعالی عنہ ته صحابه او جمزو شو قربان تا غړې لوی سجده وکا وی دا نسوی به پشا ناسو به پیر جمور شي پناستا داغه پاره شو او صلات خوف وې د مز دوګدول یو لوی دلیل له صلات خوف مو ویل کنه باب فی صلات الخوف تاسو فکر کی ویلی زمونږ د مذهب دا یو طریقه دا ورنه اهلی ملکري صلات خوف په صدیر شو طریقو دی نه کم زیات باندې راغره ګور صلات خوف کې امام یو رکاتو کو ناغلګ مجاهدین کافر وللاړل اده ول په انتظار دی له وګت کو کنه چې را له لیلې بل رکاتو کو وای د مز د بل د پاره د وګدول د پاره صلات خوف یو لوی دلیل دی نو څنګه چې موږ لنډولې شی اتفاقی مسله ده نو حدیث په دیو غدولو کې براغلې حدیث سره چا د پاره وګدولې بشي او دا حدیث سند ثابت ده چې نبی رسول الله پښا باندې نو څه نو څنګه لنډولې شی دا سې سکولې شی وګدولې بشي دا سې وګدولې بشي نو دا صحابي وایي وی ما مز مختصر کو چې رسول الله علیه السلام واس کوي ابي الاړ ما وي السلام عليك يا رسول الله دا الله رسول پتا سوي سلام وي سشي مې کړه ما در لاواز در کو دعوت مې در کو تا دعوت قبول نکو نو ما وي دا الله رسول ما مز کو نو تا قران کې دا نه دي دي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قل قال بلاغ يا قربان اريد لي مدي ولا اعود ان شاء الله تعالى بیا په داسې نکو کپه موز ولاړې مو تاسو आवाज راکو کنه موز په ځای پرېږم او تاسو خدمت کې به حاضرېږم تعالی حبیب ورته تحب ان علمک سوره لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها تعالی دی او داسی صورت تعلیم نظر کوم چې داسی صورت نه په تورات کې او نه په انجیل کې او نه په زبور کې او نه په قران کې داسی شتا ندیو فرمایل چولینا الله حبیب ورته موس کې څنګه لولې ندی ام القران لستو نو رسول الله علیه السلام ورته وی والذی نفسی بیدی ما انزل فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها پاغذات می دی قسم وی چې زما روح داغ پلاسو کې لے نه په تورات شریف کې نه په انجیل شریف کې نه په زبور شریف کې او نه په قران عظیم کې دی صورت غونته مثل نشتا دا و آیاتونه دی مکرر لستیش او دی ته قران عظیم وای دا سوره فاتحه دمر لوی صورت ته الله دې موږ دې په مقصدم پويږي او چې موږ کی وایون والله مو دې ورسو کی توجه دې برابر کی نور به ان شاء الله بیا وایو الہ العالمین زموند ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نمو الہ العالمین او ساته یا الله استاد بندگان طلبا طالبات دا بډاګان د سار نه ناشتي الله زموږ او د دوی دا ناشته او حاضری قبول او منظور کړي الله زموږ په زړونو کې اخلاص راولي او دا مهنت خالص د خپل وجهه د پاره کې او الہ العالمین دا مهنت خالص د خپل رضا د پاره کې الله موږ ته زموږ والدینو ته اصول و فروع تا مشایخ تا مړو ژوندو حاضرین و غائبین تا رب کریم واڑا و لوی گناہونا معاف کے اللہ زمون دطول دینی دنیاوی حاجتون تر سرکے اللہ زمون دطول دینی دنیاوی پریشانہ ختم کے اللہ زمون دا دور تفسیر او کمزے کی شروع دی دا ار قسم رکاوٹن انہیں رب کریم و ساتھی او په خیر عافیت بانے اختتام طور سے او الله دا درسونه د ویونکو دا اوریدونکو اده تمام انسانیت او جن د پاره د دواړو جهانونو د خیر یو ذریعہ جوړکه الله دا سمره امت تا کتاب تا نکیلی تو ورته د ناشتی توفیق ورکه او جلا کم ناشتی دیته د ذکر توفیق ورکه یا رب العالمین زموږ سینه د قران او سنت د علم د پاره پرانځي الله سمره بیماران دی شفائے کاملہ عاجل ورطور نصیبہ کے بی گناہ بندیوان دا بندر اخلاص کے دا چا دشمنی طرف گنائی دی اللہ پا محبت بانے بدلے کے اللہ دا چا اولاد نشتنے کا مل صالح اولاد ورکے او دا چا اولاد وی اللہ دا مور اپلار دا سرگ و یخوالے جوڑ کے اللہ دا ہر چا دا پارا دا رزق حلال دروازی کلاو کے الله زموږ د مدرسې او ټول مدارس او ضرورت د خپل غیب او د خزانو نه پوره کړي الله زموږ د مدرسې او د طلبه او د لنګر چې کم کمې دي الله ته مدد او نصرت وکړي او د خپل غیب او د خزانو نه الٰه العالمین زموږ د ټول ضرورت پوره کړي الله دا ټول منډه تللې زموږ د پاره کې او پمږې وبال بجوړې الله دا ټول منډه تللې الله زمونږ د پاره کې او په مونږه الله وبال مجوړه یا رب العالمین زمونږ د ملک او ټول اسلامي او ملکونو کې امن او امان راولې او دا کومې پریشانۍ خبرې دی الله دا ټولې ختم کې دې ملک او نور ملکونو کې ګرانی دا الله رضاني راولې رب کریم زمونږ د ملک او ټول ملکونو کې نیکان صالحان حیادار د ملک او د دین خیر خوا زمونږ مشران کې الله دا سه خلقنا ټول اسلامي ملکونه په خپل حفاظت کې اوساته چې هغه د دې ملکونو او د دین خیر خواني بعد مرګورو زواده پاره ویلي سہاجتونه دي الله دا چا سه حاجتونه دي تي ورته پوره کې بازي بیمارانو د جواب راکې ویلي الله دې ټول بیمارانو ته الله ته شفای کامله عاجله ور نصیب کې الله زموږ دی اوقاتو کې برکات واچي او زموږه وخت الله چې زموږ نزاي نشي او دا د اخرت د تیاری د پاره رب العالمین استعمال شي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفی الاخرت حسنا وکن عذاب اللہ. سبانا با انشاءاللہ دا سیوی مرگری ہو رہی سبانا با در ستو بجون کهو خواه انشاءاللہ دا کم بنین و بنات تی ماشاءاللہ را رسی دیشی نو سبانا با درس دا اتو بجون وی انشاءاللہ سبانا با درس وی اتو بجون وی.